يروي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. آمنت بالله صدق الله العظيم. تیری رحمتوں کا دریا سریا چل رہا ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارہ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ تصنیف گھریلو علاج صفحہ 32 پر نقل ہے، فرمانے امیر اہل سنت دامت برکاتم عالیہ، اگر شہد کی مالا علی محمد، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارہ، اللہ اکبر مرا شہادت پر ہوئی اور اس حالت میں مرا کہ اس کی مغفرت ہو گئی. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تیری رحمتوں کا دریا سریا صلی اللہ علیہ کیا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. یا خدا جس دن جب تک کے میرے جان رہے تجھ پہ سب کے تیرے محبوب پہ قربان رہے کچھ رہے میرے جان کے وقت سلام میرا ایمان رہے. دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا عقبا میں کچھ رنج دکھانا مولا. اور بیٹھے جو درے پاک پیغمبر کے حضور ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی نبی دائماً آباداً على محمد سید القولین و خاکلین محمد سید القولین و خاکلین محمد سید القولین و خاکلین عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد عصائے قدیم عصائے غضب تھا گروہ کا سہارا عصائے محمد اور خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد محمد سید القومین و خاکلین محمد سید القومین و خاکلین محمد صلی اللہ تعالی علی محمد محمد دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارہ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ تصنیف گھریلو علاج صفحات 54 پر نقل ہے، فرمان امیر اہل سنت دامت برکاتم عالیہ، ہر طرح کی کھانسی کے مریض دن میں کئی بار خالص شہد چاٹیں، کھانسی بلکہ گلے کے ہر طرح کے درد میں بھی انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ خوشخبری، مکتبۃ المدینہ کے سنت و بھرے اصلاحی بیانات کی آڈیو کیسٹ، والدین کے حقوق، گناہ کبیرہ معاف کرنے کی فضیلت، جہنم کا عذاب، مکتبۃ المدینہ کی مختلف شاخوں سے حاصل کیجیے اور خود بھی سنیے، دوسروں کو بھی پیش کر کے نیکیوں کا عظیم خزانہ حاصل کیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارہ مکتبۃ المدینہ کی مایانہ تصنیف مدنی پنج سورہ کے صفحہ نمبر 229 30 پر نقل ہے، ہر قسم کی بواسیر خونی و بادی کے لیے 2 رکعت نماز پڑھے، پہلی رکعت میں بعد الحمد شریف کے سورہ علم نشرح اور دوسری میں سورہ فیل اور سلام کے بعد 70 بار کہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ سبحان اللہ وبحمدہ، چند روز اسی طرح کرے، انشاءاللہ تعالی بواسیر دفع ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 496 صفحات پر مشتمل کتاب نماز کے احکام کے صفحہ 465 پر ہے، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس کی موت وصیت پر ہوئی، یعنی جو وصیت کرنے کے بعد فوت ہوا، وہ عظیم سنت پر مرا، اور اس کی موت تقویٰ اور شہادت پر ہوئی، اور اس حالت میں مرا کہ اس کی مغفرت ہو گئی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارہ مکتبۃ المدینہ کی مایانہ تصنیف فیضان سنت جلد اول صفحہ 655 پر نقل ہے، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس کا آخری کلام لا الا اللہ یعنی کلمہ طیبہ ہو، وہ داخل جنت ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تیری رحمتوں کا ذریعہ سریا چل رہا ہے رب العالمین، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، قريب قريب آ کر نگاہیں نیچی کیے، توجہ کے ساتھ بیان سماعت فرمائیے. ادھر ادھر دیکھتے ہوئے زمین پر انگی سے کھیلتے ہوئے لباس بدن یا بالوں وغیرہ کو سہلاتے ہوئے سننے سے اس کی برکتیں زائل ہو جانے کا اندیشہ ہے. القول البدیع میں ہے حضرت سیدنا ابو بکر شبلی بغدادی علیہ رحمت اللہ الہادی فرماتے ہیں میں نے اپنے مرحوم پڑوسی کو خواب میں دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ تعالی بک, یعنی اللہ عز و جل نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا. وہ بولا میں سخت ہولناکیوں سے دوچار ہوا, منکر نکیر کے سوالات کے جوابات مجھ سے نہ بن پڑے. میں نے دل میں خیال کیا کہ شاید میرا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا. اتنے میں آواز آئی دنیا میں زبان کے غیر ضروری استعمال کی وجہ سے تجھے یہ سزا دی جا رہی ہے. اب عذاب کے فرشتے میری طرف بڑھے. اتنے میں ایک صاحب جو حسن و جمال کے پیکر اور معطر تھے وہ عمل مزید کار ثواب ہو جاتا ہے. بیان کرنے سننے سے پہلے بھی اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے تاکہ بیان کا کرنا سننا مزید کار ثواب ہو جائے. بیان میں جہاں اللہ عز و جل کا نام آئے گا عز و جل یا تعالی یا تبارک و تعالی کے ذریعے اللہ رب العالمین کی تسبیح و تحمید کروں گا, اذکر اللہ کہا جائے تو اللہ عز و جل کا ذکر کروں گا یعنی اللہ اللہ کہوں گا. نبی جی رحمت شفیع امت مالک جنت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر ہوگا تو درود شریف عرض کروں گا. صلو علی الحبیب کہا جائے تب بھی درود شریف عرض کروں گا. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے ذکر پر علیہ السلام, صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے کسی کے ذکر پر رضی اللہ تعالی عنہ, بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کے ذکر خیر پر رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا. نیت کا موقع آئے گا تو انشاء اللہ عز و جل کہوں گا. تسبیح کا موقع ہوگا تو سبحان اللہ کہوں گا. بیان توجہ سے نگاہیں نیچی کیے, ممکن ہوا تو دو زانوں بیٹھ کر کام کاج وغیرہ مصروفیات چھوڑ کر توجہ سے سنوں گا. جو اسلامی بہنیں اجتماع میں حاضر ہیں وہ بھی نیت کرے کہ بیان کو توجہ سے سنیں گی, اور ہو سکا تو اہم مدنی پھول تحریر کریں گی ورنہ کم از کم ذہن نشین کریں گی. اسی طرح دیگر اسلامی بھائی بھی نیت فرمائیں کہ اس بیان میں جو مدنی پھول پیش کیے جائیں گے ان پر عمل کروں گا. نیز دوسروں کے آگے انہیں بیان کر نیکی کی دعوت کو پھیلانے کا سبب بنوں گا, اور اس عمل کے ذریعے اپنے لیے ثواب کا مستحق بنوں گا. اجتماعات میں کے شرکا یوں بھی نیت کر سکتے ہیں کہ اجتماع کے اختتام پر سلام و مصافحہ کی کوشش وغیرہ کرنے کی سعادت پاؤں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یاد رکھے کہ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں, فقط زبان سے کہہ لینا اور دل میں ارادہ حاضر نہ ہو تو یہ نیت نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہم اللہ عز و جل کے عاجز بندے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ادنا غلام, یا

عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پڑھ لے تو کفر و شرک کی ساری گندگی سے پاک ہو جاتا ہے. اس کی زبان سے نکلا ہوا یہ کلمہ طیبہ اس کی گزشتہ تمام گناہوں کی میل کچیل کو دور ڈھالتا ہے. زبان سے ادا کیے ہوئے کلمہ پاک کے باعث وہ گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسا کہ اس روز تھا جس روز اس کی ماں نے اسے جنا تھا. یہ عظیم مدنی انقلاب دل کی تائید کے ساتھ زبان سے ادا کیے ہوئے کلمہ شریف کی بدولت آیا. اے کاش ہم بھی اپنی زبان کا صحیح استعمال کر لینا سیکھ لیں. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, کیسا عجیب سا کلمہ اس شخص نے آپ کی داڑھی شریف کے متعلق کہا. اس سے ان لوگوں کو بھی درس حاصل کرنا چاہیے کہ جو داڑھی کی سنت کے خلاف بہت کچھ کہہ دیا کرتے ہیں. یعنی اس حکایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ داڑھی کی اس سنت عظیمہ کے خلاف بولنے والے کفار ہوا کرتے ہیں. یعنی کفار کا کام ہے کہ وہ داڑھی کی سنت کا مذاق اڑایا کرے. مسلمان ہرگز ایسا عمل نہیں کر سکتا. نیز یہ بھی یاد رکھیے کہ سنت کی اس نیت کے ساتھ توہین کہ یہ سنت ہے, ایسا کرنے والا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. زبان کا غلط استعمال اس انداز سے جہنم کی طرف لے کر جاتا ہے, اور جبکہ اس کا صحیح استعمال تلاوت قرآن پاک کی صورت میں, ذکر اللہ عز و جل کی صورت میں, درود و سلام کے ورد کرنے میں, خوب خوب نیکی کی دعوت عام کرنے میں انشاء اللہ عز و جل ہمارے لیے بہت سارے ثواب کا ذریعہ ہوگا. چنانچہ مکاشفت القلوب میں حضرت سیدنا موسیٰ کریم اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نے بارگاہ خداوندی عز و جل میں عرض کی, اے رب کریم عز و جل, جو اپنے بھائی کو بلائے اور اسے نیکی کا حکم کرے اور برائی سے روکے اس شخص کا بدلہ کیا ہوگا؟ فرمایا, میں اس کے ہر کلمے کے بدلے ایک سال کی عبادت کا ثواب لکھتا ہوں اور اسے جہنم کی سزا دینے میں مجھے حیا آتی ہے. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, نیکی کی بات بتانے, گناہوں سے نفرت دلانے اور ان کاموں کے لیے کسی پر انفرادی کوشش کا ثواب کمانے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ جس کو سمجھایا جائے وہ مان جائے. اگر وہ نہ بھی مانے گا تب بھی انشاءاللہ عز و جل ثواب ہی ثواب ہے. اور اگر آپ کی انفرادی کوشش سے کسی نے گناہوں سے توبہ کر سنتوں بھری زندگی گزارنی شروع کر دی تو انشاءاللہ عز و جل آپ کے بھی بارے نیارے ہو جائیں گے. اس ضمن میں اسلامی بہن کی ایک انفرادی کوشش کا واقعہ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں. چنانچہ ایک اسلامی بہن کا بیان ہے جن کا تعلق باب المدینہ سے, کہ دعوت اسلامی کے مدنی رنگ میں رنگنے سے پہلے بہت سی عورتوں کی طرح میری بے پردگی, فیشن زدگی اور فحش کلامی جیسی برائیوں میں ملوث تھی. فلمی ڈرامے دیکھنا میرا شوق اور گھر والوں سے لڑنا جھگڑنا میرا محبوب مشغلہ تھا. اپنے بچوں کے ابو سے زبان درازی کرنا گویا میں اپنا حق سمجھتی تھی. علم دین سے کوسوں دور اور فکر آخرت سے یکسر غافل تھی. میرے سدھرنے کی ترکیب یوں بنی کہ ایک دن میں اپنی بہن کے ساتھ ان کی سہیلی کے گھر گئی. ان کی سہیلی جو ایک با حیا اور پر وقار شخصیت کی مالک تھی بڑی ملنساری کے ساتھ پیش آئی. دوران گفتگو انکشاف ہوا کہ وہ دعوت اسلامی کے مہکے مہکے مدنی ماحول سے وابستہ ہے. میں ان کی خوش اخلاقی اور آج انکساری سے بڑی متاثر ہوئی. انہوں نے بڑے دھیمے اور محبت بھرے لہجے میں ہمیں دعوت اسلامی کے اسلامی بہنوں کے ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع میں شرکت کی دعوت دی. ان کی اس مختصر سی انفرادی کوشش کے نتیجے میں مجھے اتوار کے روز ہونے والے سنت و بھرے اجتماع میں حاضری کی سعادت نصیب ہوئی. وہاں پر میں نے تلاوت قرآن، نعت شریف اور بیان سنا. جب ذکر اللہ اور توبہ کر لی. اجتماع کے بعد میں نے ایک نئی زندگی کا آغاز کیا جس میں نمازوں کی پابندی تھی، پردے کی عادت تھی، بڑوں کا ادب، چھوٹوں پر شفقت اور گفتار میں نرمی تھی. ذکر اللہ عز و جل کی کوششوں میں مشغول اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر زبان استعمال کرنے کا مدنی ذہن دیا جا رہا. خود شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری رضوی دعوت برکات العالیہ نے ہمیں مدنی انعامات میں زبان کا صحیح استعمال کرنے کی ترغیب دلائی. چنانچہ اسلامی بہنوں کے 63 مدنی انعامات میں سے مدنی انعام نمبر 17 میں جو ہے، کیا آج آپ نے کم از کم 2 اسلامی بہنوں کو انفرادی کوشش کے ذریعے مدنی انعامات و سنت و بھرے اجتماع و دیگر مدنی کاموں کی ترغیب دلائی؟ مزید انہی مدنی انعامات میں سے چند اور مدنی انعام بھی سماعت فرمائیں. کیا آج آپ نے عاجزی کے ایسے الفاظ جن کی تائید دل نہ کرے بول کر نفاق، جھوٹ اور ریاکاری کا ارتکاب تو نہیں کیا؟ مثلا اس طرح کہنا کہ میں حقیر ہوں، گناہ گار ہوں وغیرہ، جبکہ دل میں خود کو حقیر نہ سمجھتا ہو. اسی طرح مزید مدنی انعامات کی نیت، کیا آج آپ نے زبان کا کفر مدینہ لگاتے ہوئے فضول گوئی سے بچنے کی عادت ڈالنے کے لیے کچھ نہ کچھ اشارے سے اور کم از کم 4 بار دکھ کر گفتگو کی؟ کیا آج آپ نے گھر میں اور باہر مذاق، مسخری، طنز، دل آزاری اور قہقہ لگانے یعنی کھیل کھلا کر ہنسنے سے حتی الامکان بچنے کی کوشش کی؟ یاد رکھیے، کسی مسلمان کا دل دکھانا کبیرہ گناہ ہے. کیا آج آپ نے ضروری گفتگو بھی کم سے کم الفاظ سے نپٹانے کی کوشش فرمائی؟ نیز حضور بات منہ سے نکل جانے کی صورت میں فوراً نازل ہو کر استغفار یا درود شریف پڑھ لیا؟ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، زبان کا صحیح استعمال بہت ساری برکتوں کا پیغام دینے والا ہے. چنانچہ اس زبان سے تلاوت قرآن پاک کیجیے اور ثواب کا ڈھیروں خزانہ حاصل کیجیے. چنانچہ روح البیان میں یہ حدیث قدسی ہے جس سے ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کو الحمد شریف کے ساتھ ملا کر یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ختم سورت تک پڑھا تو تم گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اسے بخش دیا، اس کی تمام نیکیاں قبول فرمائی اور اس کے گناہ معاف کر دیے، اور اس کی زبان کو ہرگز نہ جلاؤں گا، اور اس کو عذاب قبر، عذاب نار، عذاب قیامت اور بڑے خوف سے نجات دوں گا. ملانے کا مزید واضح طریقہ سماعت فرما لیجیے. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. میرا سانس تو ٹوٹ گیا ہے، یہ اس انداز سے بغیر سانس توڑے پوری سورت پڑھنی ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، تھوڑی سی زبان چلائیے، استغفر اللہ العظیم کہیے اور جنت کی حوریں حاصل کیجئے۔ چنانچہ روضۃ الریاحین میں ہے کہ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 40 سال تک اللہ عزوجل کی عبادت کی، ایک بار دعا کی، یا اللہ عزوجل تیری رحمت سے مجھے جو کچھ جنت میں ملنے والا ہے اس کی کوئی جھلک دنیا میں بھی دکھا دے۔ ابھی دعا جاری تھی کہ یکدم محراب شک ہوئی اور اس میں سے ایک حسینہ و جمیلہ حور در آمد ہوئی، اس نے کہا کہ تجھے جنت میں مجھ جیسی 100 حوریں عنایت کی جائیں گی، جن میں ہر ایک کی 100 خادمی اور خادمہ ہوں گی اور 100 کنیزیں ہوں گی اور ہر کنیز پر 100 ناظمات یعنی انتظام کرنے والیاں ہوں گی۔ یہ سن کر وہ بزرگ خوشی کے مارے جھوم اٹھے اور سوال کیا، کیا کسی کو جنت میں مجھ سے زیادہ بھی ملے گا؟ جواب ملا، اتنا تو ہر اس عام جنتی کو ملے گا جو صبح و شام استغفر اللہ العظیم پڑھ لیا کرتا ہے۔ اس زبان کو ہر وقت ذکر اللہ عزوجل سے تر رکھیے اور ثواب کا خزانہ لوٹیے۔ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، اس کثرت کے ساتھ ذکر اللہ کرو کہ لوگ دیوانہ کہنے لگیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایک اور حدیث پاک میں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ کا اتنی کثرت سے ذکر کرو کہ منافقین تمہیں ریاکار کہنے لگیں۔ بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو البلال محمد الیاس اتار قادری غزوی دعوت برکاتہ العالیہ کی خصوصی ہدایات پر سنت و آداب میں سے چند مدنی پھول عرض کرنے کی سعادت پاتا ہوں۔ یاد رکھے کہ ہر ہر مدنی پھول کو سنت رسول مقبول علی صاحب الصلاۃ والسلام پر محمول نہ فرمائی۔ ان میں سنتوں کے علاوہ بزرگان دین رحمہم اللہ المبین سے منقول مدنی پھولوں کا بھی شمول ہے۔ جب تک یقینی طور پر معلوم نہ ہو کسی عمل کو سنت رسول نہیں کہہ سکتے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ چل مدینہ کے 7 حروف کی نسبت سے جوتے پہننے کے 7 مدنی پھول۔ سلمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جوتے بکثرت استعمال کرو کہ آدمی جب تک جوتے پہنے ہوتا ہے گویا وہ سوار ہوتا ہے یعنی کم تھکتا ہے۔ جوتے پہننے سے پہلے ڈھال لیجیے تاکہ کیڑا یا کنکر وغیرہ ہو تو نکل جائے۔ پہلے سیدھا جوتا پہنیے پھر الٹا، اور اتارتے وقت پہلے الٹا جوتا اتاریے پھر سیدھا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جب تم میں سے کوئی جوتے پہنے تو دائیں یعنی سیدھی جانب سے ابتدا کرنی چاہیے، اور جب اتارے تو بائیں یعنی الٹی جانب سے ابتدا کرنی چاہیے تاکہ دایاں یعنی سیدھا پاؤں پہننے میں اول اور اتارنے میں آخری رہے۔ رفعت الباری میں مسجد میں داخل ہوتے وقت حکم یہ ہے کہ پہلے سیدھا پاؤں مسجد میں رکھے اور جب مسجد سے نکلے تو پہلے الٹا پاؤں نکالے۔ مسجد کے داخلے کے وقت اس حدیث پر عمل دشوار ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ اللہ الرحمن نے اس کا یہ حل ارشاد فرمایا، جب مسجد میں جانا ہو تو پہلے الٹا پاؤں نکال کر جوتے پر رکھ لیجیے، پھر سیدھے پاؤں سے جوتا نکال کر مسجد میں داخل ہو، اور جب مسجد سے باہر ہو تو الٹا پاؤں نکال کر جوتے پر رکھ لیجیے، پھر سیدھا پاؤں نکال کر سیدھا جوتا پہن لیجیے، پھر الٹا پہن لیجیے۔ مرد مردانہ اور عورت زنانہ جوتا استعمال کرے۔ کسی نے حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ ایک عورت مردوں کی طرح جوتے پہنتی ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مردانی عورتوں پر لعنت فرمائی۔ صدی شریعہ بدر طریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی عازمی علی رحمۃ اللہ قبی فرماتے ہیں یعنی عورتوں کو مردانہ جوتا نہیں پہننا چاہیے، بلکہ وہ تمام باتیں جن میں مردوں اور عورتوں کا امتیاز ہوتا ہے ان میں ہر ایک کو دوسرے کی وضعہ اختیار کرنے یعنی نقالی کرنے سے ممانعت ہے۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تیری رحمتوں کا دریا سریا چل رہا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارہ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ تصنیف گھریلو علاج صفحہ 56 پر نقل ہے، فرمان امیر اہل سنت دامت برکاتم عالیہ، اگر بچے کو بار بار ہچکی آ رہی ہو اور خود بخود بند نہ ہو تو تھوڑا سا شہد چٹا دیجیے، انشاءاللہ عزوجل ہچکی بند ہو جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 496 صفحات پر مشتمل کتاب نماز کے احکام کے صفحہ 465 پر ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس کی موت وصیت پر ہوئی، یعنی جو وصیت کرنے کے بعد فوت ہوا، وہ عظیم سنت پر مرا، اور اس کی موت تقویٰ اور شہادت پر ہوئی، اور اس حالت میں مرا کہ اس کی مغفرت ہو گئی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ باب المدینہ کے مدارس المدینہ کے قاری صاحبان، ان کی مجالس، ناظمین اور مدنی منوں کا مدنی مذاکرہ ہے، اور آج کے اس مدنی مذاکرے کی خصوصیت یہ ہے کہ زیادہ تر سوالات بھی مدنی منے ہی کریں گے۔ چوزے کو پکڑ کر دبانا اچھا لگتا ہے، اس بارے میں آپ کیا بابا جان؟ کیا کتے یا پلے کو پتھر مارنے والا کھیل کھیل سکتے ہیں؟ بابا جان چوٹیاں مارنے کیا یہ گناہ ہے؟ بابا جان بلی سے کھیلنا اچھا لگتا ہے، کیا ہم بلی کو اٹھا کر کھیل سکتے ہیں؟ پیارا بابا جان یہ کیا فرمائے کہ چوہے اور چھپکلی کو بھی مار سکتے ہیں؟ کیا بھی مارتے ہو؟ کتے کے پلے کو بھی مارتے ہو، چوہے کا بھی بےچارے کو دبا دیتے ہو؟ صلو علی الحبیب تیری دھوم مچی ہو۔ تیری رحمتوں کا دریا سریا چل رہا. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ تعقیب و مؤثر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان با قرینہ ہے, جب کسی مجلس میں یعنی لوگوں میں دیکھو اور کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد, تو اللہ عز و جل تم پر ایک فرشتہ مقرر فرما دے گا جو تم کو غیبت سے باز رکھے گا, اور جب مجلس سے اٹھو تو کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد, تو اللہ تعالی لوگوں کو تمہاری غیبت کرنے سے باز رکھے گا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اتنے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, ملک اور بیرون ملک میں مختلف مقامات پر اجتماع کی صورت میں پردے کی حالت میں سننے والی اسلامی بہنوں اور مدنی چینل کے ناظرین, ابھی ہم نے درود پاک کی فضیلت میں غیبت سے بچنے کا مدنی نسخہ حاصل کیا کہ جب کبھی لوگوں میں جا کر بیٹھے ہیں تو پڑھ لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد, اور جب اٹھیں تو پڑھ لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد. تو جب بیٹھیں گے تو اللہ کی فضل سے ہم غیبت سے بچیں گے, اور جب ہم اٹھیں گے تو ان کو غیبت سے محفوظ رکھا جائے گا ہماری غیبت سے. تو یہ مدنی نسخہ ہے, اسلامی بہنیں جو مختلف اجتماعات میں شریک ہیں, کیونکہ آج بالخصوص اسلامی بہنوں کا یہ ہفتہ وار اجتماع ہے, ہر اتوار کو ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے, اور آج اس ہمارے اجتماع میں تو کشمیر, پنجاب, تو نام بھی اتنے سارے ہیں کہ انشاءاللہ وقت پر یہ بھی بیان کیے جائیں گے باب الاسلام میں, اور کہاں کہاں اسلامی بہنیں اس وقت اجتماعی صورت میں پردے کی حالت میں اس وقت اسلامی بہنیں جمع ہیں. ابھی درود پاک کی فضیلت میں غیبت رہنے کا, باز رہنے کا, اور غیبت ہماری کوئی نہ کرے اس کا مدنی نسخہ ابھی آپ نے سماعت کیا. پچھلے چند ہفتوں میں غیبت سے متعلق چند بیانات کا سلسلہ جاری ہے, اور گویا کہ اس وقت غیبت کے خلاف اعلان جنگ ہے, اور غیبت کے خلاف اعلان جنگ کیا ہے, نہ غیبت کرے نہ غیبت سنے. غیبت کے خلاف اعلان جنگ کیا ہے, نہ غیبت کرے نہ غیبت. اسلامی بہنیں بھی دوہرا دیں, مدنی چینل کے ناظرین بھی دوہرا دیں, غیبت کے خلاف اعلان جنگ کیا ہے, نہ غیبت کرے نہ غیبت سنے. تو یہ پچھلے چند ہفتوں سے سلسلہ جاری ہے اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. آج چونکہ اسلامی بہنوں میں یہ بیان بالخصوص کیا جا رہا ہے، لہذا یہاں بھی موضوع غیبت ہی ہے، لیکن غیبت کے اس موضوع میں کچھ فیملی میٹرز جس کو کہتے ہیں گھریلو معاملات، کہ وہاں کہاں غیبت ہمیں تنگ کرتی ہے اور اس مقامات پر غیبت میں کیسے مبتلا ہونے کا کبھی اندیشہ رہتا ہے بعضوں کا. اس میں بالخصوص شادی بیاہ کے موقع پر منگنی ٹوٹتی ہے یا طلاق ہوتی ہے یا گھر میں نہیں بنتی، ایسی صورتوں میں کس طرح غیبتیں ہوتی ہیں، انشاءاللہ عزوجل اس کا بیان سنیں گے. لیکن اس سے پہلے یہ ضرور سن لیجئے کہ غیبت کیا ہے، تاکہ ان مثالوں کو سننا اور ان مثالوں کو سمجھنا ہمارے لیے مزید آسان ہو جائے. چنانچہ صحیح مسلم شریف کے حوالے سے نقل ہے کہ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے استفسار فرمایا، کیا تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ عرض کیا گیا، اللہ عز و جل اس کا رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں. فرمایا، غیبت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کا اس طرح ذکر کرو جیسے جسے وہ ناپسند کرتا ہے. عرض کیا گیا، اگر وہ بات اس میں موجود ہو تو؟ ارشاد فرمایا، جو بات تم کہہ رہے ہو اگر وہ اس میں موجود ہو تو تم نے اس کی غیبت کی، اور اگر اس میں نہ ہو تو تم نے اس پر بہتان باندھا. یہ غیبت کی حدیث پاک میں جو وضاحت ہوئی ہے وہ ابھی آپ کے سماعت کی. میری پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں کی بارگاہ میں یہ میری مدنی التجا ہے، اور بالخصوص مدنی چینل پر جو اسلام میرے ناظرین ہیں ان کی بارگاہ میں بڑی ہی موضوعانہ التجا ہے کہ یہ بڑا ہی اہم ترین موضوع ہے، اور یہ وہ موضوع ہے کہ اس غیبت میں کا ابتلا ایمان کی بربادی کا سبب بن سکتا ہے، برے خاتمے کا سبب بن سکتا ہے. یہ علم سیکھنا فرض عین ہے، اس کے نہ سیکھنے والا گناہگار ہے. اگر بے توجہ ہی رہی، باتوں میں لگی ہی رہی، جو اسلامی بہنیں مختلف مقامات پر اتنی بڑی لسٹ سمجھ نہیں آتی کہ کہاں کا اسلامی بہنیں جمع ہوئی ہوئی ہوں گی، تو جہاں جہاں اسلامی بہنیں البتہ جمع ہیں تو وہ سب کے سب ہم آغوش ہو جائیں. تو آپ تک آواز پہنچ رہی ہوگی، ہم آغوش ہو جائیے، کسی کو چپ کرانے کے بجائے خود خاموش ہو جائیے. کوئی اسلامی بہن کسی کو خاموش نہ کروائے، چپ ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، باتیں نہیں کرو، تو یہ آپ کا اپنا شور کسی کے سننے میں مخل ہوگا. ہر اسلامی بہن جو اس وقت اس سنت و برے اجتماع میں شریک ہے، میرے مدنی چینل کے ناظرین شریک ہیں، میری آپ سے مدنی التجا ہے، ہر کام کا چھوڑ کر، کسی سے بات چیت چھوڑ کر بس بیان کی طرف متوجہ ہو جائیے، اور اس بیان کو سننے کے لیے ایک اہم ترین ادب یہ بیان کر دوں کہ ہر اسلامی بھائی اور اسلامی بہن اپنے اوپر غور کرے کہ مجھ میں یہ تمام چیزیں کہاں کہاں ہیں، میرا کہاں کہاں ابتلا ہے، مجھ سے کہاں کہاں اس طرح کی باتیں سرزد ہوئی ہیں، تاکہ اپنا محاسبہ کرنا، خود احتسابی کے معاملے میں اپنے آپ کو پیش کرنا آسان ہو جائے، اصلاح کا ذریعہ بن جائے. اور انشاءاللہ اگر خوب خوب برکتیں نصیب ہوں گی، ایک ایسا مرض بیان کرنے کے لیے جا رہا ہوں جس نے ہمارے معاشرے کا سکون برباد کر کے رکھ دیا، چین برباد کر کے رکھ دیا، گھر گھر کو گویا کہ اسے میدان جنگ بنایا ہوا ہے غیبت نے. یہ جب آپ سنیں گے تو پتا چلے گا کہ یہ گھر گھر کیسے میدان جنگ بنا، غیبت کی وجہ سے ہماری آپس کا معاملہ، ہماری فیکٹری، ہماری میل، ہمارا گھر، ہماری دکان، ہمارا بازار، یا تک کہ مذہبی غیر مذہبی وضاحت والی، سب کے سب کیوں ایک دوسرے سے اس کے دشمنی اور بغض اور کینہ رکھے ہوئے ہیں؟ اس کے پیچھے بنیادی فیکٹر، ایک اہم ترین بنیادی سبب آپ کو غیبت ملے گا اگر توجہ کے ساتھ بیان سنیں گے. تو غیبت کی وضاحت حدیث پاک میں جو ہوئی یہ آپ نے ابھی سنی. مفسر شہید حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، غیبت سچے عیب بیان کرنے کو کہتے ہیں، بہتان جھوٹے عیب بیان کرنے کو. غیبت ہوتی ہے سچ مگر ہے حرام، اکثر گالیاں سچی ہوتی ہے مگر بے حیائی و حرام، ہر سچ حلال نہیں ہوتا. خلاصہ یہ ہے کہ غیبت ایک گناہ ہے، بہتان دو گناہ. صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے غیبت کی تعریف اس طرح بیان کی ہے، کسی شخص کے پوشیدہ عیب کو اس کی برائی کرنے کے طور پر ذکر کرنا. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، مدنی چینل کے ناظرین، انٹرنیٹ کے ناظرین، آج ہماری اکثریت کو غیبت کی تعریف تک معلوم نہیں، حالانکہ اس کے بارے میں ضروری احکام جاننا فرض علوم میں سے ہے. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مقتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 300 صفحات پر مشتمل کتاب آنسوؤں کا دریا صفحہ نمبر 256 پر حضرت علامہ عبد الرحمن ابن جوزی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں، غیبت کی جو تعریف بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے، تو اپنے بھائی کو اسی چیز کے ذریعے یاد کرے کہ اگر وہ سن لے یا یہ بات اسے پہنچے تو اسے ناگوار گزرے. اگر کہ تو اس میں سچا ہو، خواہ اس کی ذات میں کوئی نقص خامی بیان کرے، یا اس کی عقل میں، یا اس کے کپڑوں میں، یا اس کے فعل یا قول میں کوئی کمی بیان کرے، یا اس کے دین یا اس کے گھر میں کوئی نقص اے بیان کرے، یا اس کی سواری یا اس کی اولاد، اس کے غلام یا اس کی کنیز میں کوئی عیب بیان کرے، یا اس سے متعلق کسی بھی شے کا برائی کے ساتھ تذکرہ کرے، یہاں تک کہ تیرا یہ کہنا کہ اس کی آفتی یا دامن لمبا ہے، سب غیبت میں داخل ہے. حضرت سیدنا امام احمد بن حجر المکی شافعی علیہ رحمۃ اللہ القوی نقل کرتے ہیں، علماء کرام فرماتے ہیں، انسان کی کسی ایک خادر، غلام، امامہ، لباس، حرکات، سکنا، مسکراہٹ، دیوانگی، ترش روئی اور خوش ہونے وغیرہ کی کیفیت سے متعلق ہو. جسمانیت کی غیبت کی مثالیں، اندھا، لنگڑا، نابینا، گنجا، سنگنا، لمبا، کالا، زرد وغیرہ کہنا. دین اسلام اس کے مذہب میں غیبت کی مثالیں، فاسق بات ہے تو چور ہے، خائن ہے تو ظالم ہے، نماز سستی کرنے والا، گندگی میں پڑھنے والا، والدین کا نافرمان وغیرہ وغیرہ. مزید آگے چل کے نقل کرتے ہیں، کہا جاتا ہے غیبت میں کھجور کی مٹھاس. بڑی توجہ کے ساتھ اس بات کو سنیے، یہ غیبت چھٹتی نہیں ہے نا، اور پڑ جاتے ہیں اور بالکل کھو جاتے ہیں، مست ہو جاتے ہیں، مست سمجھ نہیں پڑتی. اس کی بڑی زبردست وجہ بیان کر رہے ہیں، فرماتے ہیں غیبت میں کھجور کی مٹھاس اور شراب جیسی ذراوت، یعنی غیبت کا چھوڑنا آدھی شرابی کے شراب چھوڑنے کی طرح مشکل ہے. یہ ہے غیبت. اللہ عز و جل اس آفت سے ہماری حفاظت فرمائے اور ہماری طرف سے غیبت والوں کے حقوق میں اپنے فضل و کرم سے خود ہی ادا فرمائے، کیونکہ اللہ عز و جل کے علاوہ انہیں کوئی شمار نہیں کر سکتا. تو تو یہ چند میں نے غیبت کے حوالے سے کچھ بنیادی باتیں بیان کی ہیں تاکہ جو اب بیان ہوگا اسے سمجھنا ہمارے لیے قدرے آسان ہو جائے کہ غیبت کیا ہے. کیونکہ جو باتیں بیان ہوں گی نا اس میں یہ سوال ذہن میں پیدا ہوگا کہ ہم نے جو بات کی ہے کون سی غلط کی ہے, صحیح تو کی ہے. لیکن ہر صحیح بات ہر وقت ہر جگہ پر کی جائے کیا یہ اس کی اجازت ہوگی؟ جیسے بیان کیا گیا کہ وہ بات صحیح ہے تبھی تو غیبت ہے, اگر غلط ہوتی تو غیبت پر ہی بہتان ہوتا. غیبت ایک گناہ ہے, بہتان دو گناہ ہو گئے. اب میں نے پہلے بیان کر دیا کہ اب یہ موضوع تو بڑا ہی طویل ہے نا. اب جیسے آپ نے دیکھ لیا کہ کس کس عنوان پر غیبت کے اندیشے ہیں, یہ بھی غیبت, یہاں بھی غیبت, اس عنوان پر غیبت, اس عنوان پر غیبت. اب اتنی غیبتوں کے اندیشے ان میں سے ظاہر ہے کہ اب ہر بیان کے حوالے سے کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ عنوانات منتخب کیے جائیں گے. اب چونکہ یہ اسلامی بہنوں میں اجتماع ہو رہا ہے بالخصوص, اور ہزاروں اسلامی بہنیں اس پردے کی حالت میں اجتماع کی صورت میں جمع ہوں گی اور بیان سن رہی ہوں گی, اس لیے کچھ گھر بار کے حوالے سے غیبت سے متعلق امیر سنت کے اچھا کردہ مدنی پھولوں میں سے کچھ چن چن کر مدنی پھول لائے ہوں. ہمارے عموماً گھروں کا معاملہ جو ہے وہ انتہائی ناگفتگو ہے. یہ جو مدنی چینل پر جو میرے ناظرین ہیں وہ بھی اس بات کو غور کر سکتے ہیں کہ بالخصوص جب گھر میں لڑائی جھگڑا ہو نا میاں بیوی میں, میاں بیوی کا لڑائی جھگڑا یہ شیطان کو بڑا پسند ہے, بڑا پسند ہے. گھر کے جو جھگڑے ہوتے ہیں نا اس میں شیطان کی بڑی مطلب کے پسند ہے یہ. کیونکہ عموماً میاں بیوی کا جو جھگڑا ہے نا یہ دو خاندانوں کا جھگڑا ہے, دو قبیلوں کا جھگڑا ہے, دو قوموں کا جھگڑا ہے. ان میں ٹوٹ پھوٹ یہ دو بڑے بڑے خاندانوں میں ٹوٹ پھوٹ کا سبب بنتی ہے. پھر گناہوں کا جو سلسلہ نکلتا ہے, اور پھر جو قیمت, اور پھر چگلی, اور پھر بہتان, اور پھر تہمت, اور طرح طرح کے معاملات ہوتے ہیں. تو اس سے اول تو یہ ہے کہ اپنی زبان ہی کو روک کے رکھے, اپنی زبان ہی کو روک کے رکھے. جیسے کہ شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ کسی حوالے سے سنی ہوئی بات ہے کہ ایک طاہر راز یعنی تیز کے مضبوط آدمی کا نکاح ہوا, مگر دونوں کے مابین ذہنی ہم آہنگی کا فقدان تھا. نہیں بنتی بات ہو کامیابی بیوی کی, ذہنی ہم آہنگی نہیں ہوتی. کسی طرح اس کے دوست کو اس بات کی بھنک مل گئی کہ میرے دوست کے گھر میں معاملہ صحیح نہیں ہے, اس کی سمنتی نہیں ہے گھر میں. اس نے پوچھا تمہارے گھر کا کیا مسئلہ ہے, دوست نے پوچھا تمہارے گھر کا کیا مسئلہ ہے. اس صاحب راز نے جواب دیا میں اتنا کم ذات نہیں کہ گھر کی بات کسی کو بتا دوں, میں اتنا کم ذات نہیں کہ گھر کی بات کسی کو بتا دوں, بس آئی گئی ہو گئی. بالآخر گھر نہ چل سکا اور تلاش دینی پڑ گئی. جب اس کے دوست کو پتا چلا تو بولا وہ اب تو تمہاری بیوی نہیں رہی نا, اب تو بتا دے کیا معاملہ تھا. اس سمجھدار شخص نے جواب دیا اب تو وہ میرے لیے غیر عورت کی طرح ہو چکی ہے, اور غیر عورت کے متعلق میں کیسے بات کروں. یہ تھی ہمارے بزرگوں کی مدنی سوچ کہ, اور یہ تھا وہ شخص جو ہر بات میں پڑھنے کا خواہش رکھتا تھا. کیا ہوا, کیا معاملہ ہے, کیسا چل رہا ہے آج کل تمہارے گھر میں, ہوتے ہیں ایسے. یہ وہ ایک ایسا شخص آیا ہوگا اور ہم جیسے نادان سے اس کا چونکہ واسطہ پڑتا ہے, ہم جیسے نادانوں سے اس کا واسطہ پڑتا ہے, ہم جیسے بے باس اور بعض اوقات یہ کہہ سکتے ہیں کہ بے حیا لوگوں سے جب اس کا واسطہ پڑتا ہے تو پھر وہ ارے یار کیا بتاؤں, بس بھائی ناک میں دم دم میں ناک کیا ہوا ہے, پتا نہیں کیسے پلے بن گئی ہے. جو اس کی غیبتیں, جو اس کی برائیاں پھر اگر مرد کرتا ہے, اور اگر مل پر کوئی اسلامی بہن اسلامی بہن پوچھ لے اللہ اکبر اللہ اکبر, بلکہ پوچھنا دور کی بات ہے. بدقسمتی سے ایسی احمق اور نادان اور دونوں ہاتھوں سے اپنے پاؤں کو کڑاہا چلانے والی اسلامی بہنوں کی کمی نہیں ہے جو دوسری اسلامی بہنوں سے اپنے بچوں کے ابو جن سے ان کی نسبت ہے ان کی برائیاں بیان کرتی ہیں. ان کو شرم نہیں آتی, ان کو اللہ اس کے رسول سے ڈر نہیں لگتا, اس کی نافرمانی سے ڈر نہیں لگتا کہ اپنے شوہر کی برائی بیان کر کے میرا شوہر یوں میرا شوہر یوں. اور اب تو ایک موڈرنائز ماڈرن نظام ہے, مائی ہسبینڈ میرے ہسبینڈ یوں کرتے ہیں تو اب نان بدر کرتے ہیں کہ وہ تو ایسے ہیں وہ تو ایسے ہیں وہ تو یوں بولتے ہیں وہ تو یوں کرتے ہیں. اٹھنے پر برائی, تو برائی کا قیمت ہی بولو اگر بالکل وہ سب سچ بھی بول رہی ہے, مگر یہاں تو وہ ایسا سچ بول رہی ہے کہ ایک تو غیبت تو کر ہی رہی ہے جبکہ اس کو کوئی شرم اجازت نہیں ہے, کوئی شرم مسرحت نہیں ہے, کوئی اسی اس کی جواب کی صورت نہیں ہے. کھائی نہ کھائی کیا ضرورت پڑی ہے اسلامی بہن کو اپنے شوہر کے بارے میں کسی سے بات کرنے کی؟ عقل کام نہیں کرتی, یہ آپ کا شوہر ہے, اس کے حقوق تو پڑی ہے کہ ایک عورت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور اس نے شوہر کے حقوق دریافت کیے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کے حقوق بیان کیے تو وہ یہ کہہ کر لوٹ گئی کہ میں ہی حقوق ادا نہیں کر سکتی, میں شادی نہیں کروں گی. اتنے شوہر کے حقوق ہے اور آپ شوہر کی غیبت کرتی ہیں, شوہر کا بہتان باندھتی ہیں, وہ شوہر کی چگلی کھاتی ہیں. پر ابھی تو غیبت کی بات ہے نا, اب وہی بات جو آپ کے جس سے آپ کی نسبت ہے, جو آپ کے بچوں کے ابو ہیں, وہی بات جو اس میں ہے, وہی بات آپ کسی اور سے بیان کر رہی ہیں. وہ بڑے بڑے کہتے ہیں نا کہ تیری زبان لٹک کیوں نہ گئی, کہتے نہیں وہ مذمت کرتے ہیں کہ تیری زبان لٹک کیوں نہ گئی, کہ یہ بات تیری زبان سے نکلی کیسے اپنے شوہر کے بارے میں, زبان بند ہو جاتی. اسی طرح باس بے باس مرد ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کی امی جن سے ان کی رشوت ہوتی ہے ان کی باتیں بیان کرتے ہیں اور معاذ اللہ سننا معاذ اللہ سننا معاذ اللہ اگر طلاق ہو جائے اور اگر منگنی ٹوٹ جائے, یعنی یہ منگنی ٹوٹ جائے طلاق ہو جائے ایسی چیز اگر ہو جائے تو پھر تو جو شیطان فریقین کو کان پکڑ کر رنگ میں لاتا اور وہ ناچ نچاتا ہے الامان و حفیظ, جیبتوں تومتوں الزام تراشیوں ایب دریوں دل آزاریوں بد گمانیوں اور بد کلامیوں کا ایک طوفان کھڑا ہو جاتا ہے. ہر خوبی بھی اے بن کر رہ جاتی ہے, ہر فریق اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرنے کے لیے دوسرے سے بڑھ کر کے جھوٹ بولتا ہے. برسوں سے گھر کر رہا ہوتا ہے مگر جب دو خاندانوں میں جنگ عزیز چھٹتی ہے تو فریق مقابل کو معاذ اللہ بد عقیدہ تک کہہ دیا جاتا ہے. میں آپ کو چند مثالیں پیش کرتا ہوں بڑی توجہ کے ساتھ, اسلامی بہنیں یا مجھے اسلامی بھائی اور مسیح کہنے کے ناظرین آپ بڑی ہی توجہ کے ساتھ ان مثالوں کو سنیے اور اب اپنے ذہن میں سوچیے کہ میں کیا کیا کرتا رہا ہوں. یہ سب سے پہلے لڑکی والوں کی طرف سے لڑکے اور سسر کے بارے میں جو قیمتیں ہوتی ہیں وہ بیان کرنے جا رہا ہوں. جب یہ منگنی ٹوٹ گئی یا طلاق ہو گئی اب کیا آتی ہے لڑکی والوں کی طرف سے؟ شرابی تھا شرابی, آوارہ تھا آوارہ, چار سے بیس تھا, کماتا نہیں تھا, گھر کا خرچ نہیں دیتا تھا, سب ماں کے ہاتھ میں دے دیتا تھا, اس نے کبھی گھر کو گھر نہیں سمجھا, صاف روٹی نہیں دیتی تھی اس لیے لڑکی پلے سے کھاتی تھی. بہت بہت ظالم لوگوں سے پالا پڑا تھا, ہاں ہاں پھنس گئے تھے, بڑی مشکل سے جان چھوٹی ہے. لڑکے والوں کی طرف سے جو قیمت ہوتی ہے وہ بھی ہم سنیے, یہ تو لڑکی والوں کی تھی نا, اب لڑکے والا بھی کسی سے کم تو نہیں ہوتا, وہ بھی آخری میں چڑھا کر آتا ہے میدان کے اندر تو شیطان تو دونوں کو کان پکڑ کے رنگ میں لایا ہے نا, اور وہ آیا لڑکی کی چال چلن صحیح نہیں تھی. معاذ اللہ سما معاذ اللہ سما معاذ اللہ اللہ, یہ زبان یہ جملہ کہنے سے پہلے آپ سوچتے کہ ایک پاک دامن عورت پہ تہمت لگانے کا الزام اور جرم کس قدر بھیانک, اتنا بھیانک جرم کی سزا کیسی ہے. البتہ میں گلے کی باتیں بیان کر رہا ہوں, لڑکی کا چال چلن صحیح نہیں تھا, بہت سارے آشنا بنا رکھے تھے, گھر میں زبان بہت چلاتی تھی, اس کی ماں نے کھانا پکانا بھی نہیں سکھایا تھا, برتن بھی مانجنے نہیں آتے تھے, کپڑے بھی برابر نہیں دھو سکتی تھی, بہت گھرانو تھی, چوریاں کرتی تھی, تاجی جنگے کرواتی تھی, جادو کرنی تھی, جادو کرنی, چڑیل تھی چڑیل, ہمارے گھر کا سکون برباد کر دیا تھا اس نے. اس کی ماں گھر آ کر ہم کو پوچھنے دیا کرتی تھی, ہم کو اس نے بدنام کر دیا وغیرہ وغیرہ. اب یہ ساری باتیں کب آئی؟ جب طلاق ہو گئی تو منگنی ٹوٹ گئی, اس سے پہلے چاند کا ٹکڑا ہے, چاند کا ٹکڑا ہے, لڑکا ہے, چراغ لے کے ڈھونڈو میں نہ ملے گا. اب چراغ کا دور یہاں ہے کہ چراغ لے کے ڈھونڈو میں, بھائی چراغ لے کے ڈھونڈو میں نہیں ملتا. اس وقت وہ چاند کا ٹکڑا تھا تو وہ جگر کا ٹکڑا تھا تو وہ دل تھا تو وہ پھیپڑا تھا, یہ ساری باتیں گزر گئی. سواپ او ماں ماں بن کے رکھے اس نے میری بیٹی کو, تو داماد داماد تو ایسا ہے جیسے کہ بالکل بیٹا بن کر رہا ہوا ہے, اور داماد بھی ٹھیک بالکل ایسے میرے ساس ستھرے جیسے ماں باپ ہیں. ساری باتیں اس وقت تھیں, ساری خوبیاں تھیں, کھانا بھی لگی بنتا تھا اس وقت گھر میں. نہیں نہیں, میری ماں کو تو ہلنے بھی نہیں دیتی. او ساس بھی کہے کہ ابھی تو مانتی نہیں ہوں کہ چائے آ جاتی ہے, اشارہ اشارے پر بہت کام کر رہی ہوتی ہے. ایسی ملی ہے بس, نہ جانے میری کون سی نیکی میرے کام آ گئی کہ ایسی بہو مجھے مل گئی. ساس سر کہتے ہیں نہ جانے ہمارے کون سی ایسی نیکی کام آ گئی, ایسا دامان مل گیا ہماری بیٹی کو پریوں کی طرح رکھ رہا. یہ ساری پریاں, یہ ساری محبت, یہ ساری عقیدت, سارا ادب, سارا احترام, ساری عقیدت, ساری محبت, ساری یہ خلوص کدھر گیا؟ جب منگنی ٹوڑی طلاق ہو گئی, اب تو خود کو تو برا کہنا نہیں ہے کہ میری وجہ سے منگنی ٹوٹی, میری وجہ سے طلاق ہوئی ہے, میں ہی برا تھا, میں ہی گھر میں اس طرح کی سچے اور بربادیاں پھیلایا کرتا تھا. یہ ساری باتیں میں اپنے طرف کیسے منسوخ کر دوں؟ اب ظاہر ہے کہ خواہ نہ خواہ الزام کی صورت میں, تہمت کی صورت میں, خیبت کی صورت میں, چگلی کی صورت میں, بہتان کی صورت میں, کسی صورت میں لڑکی والوں کا سب سے بڑا اس وقت کارنامہ اور سب سے بڑا کام یہ ہے کہ کسی صورت میں معاشرے میں لڑکے والے دیش رسوائی ہو جائے کہ کل کو منگنی کے لیے نکلے یا دوسری شادی کے لیے نکلے, ان کی منگنی نہ ہو, اس کی شادی نہ ہو, بلکہ بات قسمیں کھاتے ہم قسم کھا کر کہتے ہیں کر کے دکھا دو دوسری شادی, تمہارے کپڑے اتار کے رکھ دیں گے. ارے بھائی کیا ہو گیا ہے, یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اب آئیے دوسری طرف, میری میں سمجھتا ہوں کہ کئی اسلامی بہنوں کے ذہنوں میں, کئی مدیچے کے ناظرین نے یہ ساری باتیں سمجھ آ گئی ہے. ہم کر کیا رہے تھے آج تک, کیا کیا ہم نے؟ اب سوچے تھے اتنی برائیاں, اتنی غیبتیں, اتنی الزام تراشیاں میں کر گیا, میرا منہ رکھا. ایسی زبان میری چلی تھی, اس وقت کیا ہو گیا تھا مجھے, ایسا بے باک ہو گیا تھا میں کہ سارے میرے نامہ یامہ میں لکھ لیا گیا ہوگا غیبت کی ساری باتیں. ساٹھ سال, ستر ستر سال ہو گئے, آج سے کوئی نہیں بچتا بعض ہوتا. سچ صحیح کہہ رہا ہوں, آپ تجربہ کر لیجیے, بلکہ اللہ تعالیٰ اس تجربے سے ہمیں محفوظ فرمائے. بالخصوص گھر کے بڑے بوڑھے بھی سے نہیں بچ پاتے. ہاں بچوں کو تو کہنے کی قیمت ہی نہیں ہوتی, بچہ آ کر پوچھ رہا امی کیا ہو گیا, بھائی کی منگنی کیوں ٹوٹ گئی؟ اب امی کو دیکھو, امی جو کھلتی ہے. بہن پوچھے بھائی کیا ہوا, کیوں طلاق ہو گئی؟ اب بھائی اور بہن دونوں مل کر جو اس متعلقہ کو جو دھوئیں گے, وہاں اس کے گھر پر, وہاں اس کے گھر پر کیا تماشا ہے, ذرا سوچو کیا تماشا. ارے بھائی نہ لگا لے, خاموش ہو جائے. کون سا تعظیم کام ہو گیا طلاق؟ کوئی ایسا اہم کوئی پسندیدہ کام تو ہے نہیں, اور کوئی اچھی صورت تو مجھے طلاق ہوتی نہیں ہے, ایسا تو ہے نہیں. بہت محبت تھی یہاں بھی کے اندر, ایک دوسرے کے بغیر چائے نہیں پی سکتے تھے, کھانا نہیں کھاتے تھے. آج محبت عروج پر تھی, اور آج واج بھی بہت محبت آ رہی ہے, چلو آج ہم ایک دوسرے کو طلاق دیتے ہیں. شور نے کہا جلدی جلدی طلاق, جو بیوی کہتے ہیں جناب میں رجوع لے لیتی ہوں, مجھے بہت اچھے لگتے ہیں. میں وہ کھلا لے لیتی ہوں, بہت اچھے لگتے ہیں. ایسا تو یقیناً نہیں ہوتا, گھر میں محبت ہو, پیار ہو, اتفاق ہو, یہ ساری چیزیں وہاں تھوڑی ہوتی ہیں, یہ ہوتی وہاں ہیں. کیا پہلے سے ہی میں اتفاق کی اور ذہنی مانگی یا پوکستان ہو, لیکن یہ ذہنی ہم مانگی کا فقدان ہونے کے باوجود ایک بزرگ کی میں نے حکایت بیان کی نا, کتنی پیاری بات کر دی اس سوال کرنے والے سے کہ میں اتنا کم ذات نہیں ہوں کہ اپنی گھر کی بات باہر کروں. ہمیں کیا ہو گیا, میرے برے کو کیا ہو گیا, گھر کے سربراہوں کو کیا ہو گیا؟ اگر یہی انداز ہمارا تو ہم اپنے بچوں کی تربیت کیا کریں گے, کیا اپنے بچوں کو غیبت گھول گھول کر پلائیں گے, تہمتیں بہتان ایجاد کریں گے گھول گھول کر پلائیں گے تاکہ یہ کل بڑے ہوں اور اللہ نہ کرے ان کے ساتھ سے واقعی ہو تو یہ ہماری تقلید کرے, ہمارے پیچھے کریں. علمان الحفیظ, علمان الحفیظ, اپنے پیچھے تو اسی طرح سے رشتہ طے کرنا ہوتا ہے نا, تو فریقین میٹھے میٹھے بن کر ترکی بنا لیتے ہیں, مگر اس دوران بھی اور بعد میں تو اکثر غیبتوں کا سلسلہ رہتا ہے. مثال کے طور پر کہیں گے بے مروت لوگ ہیں, گھر آ کر دعوت دینی چاہیے تھی, صرف کہلوا دیا, جو کون سے ہی گزارا کر لیا بس, ساس نے کسی کو بلانے کے لیے بھی نہیں بھیجا. یہ جب منگنی شادی منگنی ہو گئی ہے نا, اب تو وہ تو ٹوٹ پھوٹ کی بات تھی, یہاں منگنی ہو گئی ہے, منگنی ہو گئی ہے اور شادی کی دعوتوں کے جو سلسلے ہوتے ہیں مطلب ترکی بند پڑی ہوئی ہے, یہاں بھی قیمت ہے, ٹوٹ پھوٹ ہی میں نہیں ہے, یہاں بھی قیمت ہے. یا ہم نے ان کو اپنے یہاں کے لیے زیادہ آدمیوں کو ساتھ لانے کی دعوت دی تھی, مگر انہوں نے ہم کو بہت سارے آدمیوں کی دعوت دی ہے, اب ان کو اچھا لگے گا جو خوشی سے اچھل پڑیں گے, وہ کتنی پیاری بات کی ہمارے بارے میں, جی بات ہے, ان کو پتہ چلے گا تو ظاہر ہے ان کو برا ہی لگے گا کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں. یا یوں کہتے ہیں میں دعوت دے گیا تو سسر نے مجھے زیادہ لسٹ نہیں دی, مجھے یہ تک نہیں بولا آؤ کھاؤ, تو بھائی کیوں بلایا تھا آپ کو, بلایا کیوں تھا, اپنی زیارت کروانے کے لیے نہیں بلایا تھا, سیدھی سی بات ہے, سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ آنا بیٹا دیکھنا آپ کے سسر کو کیسا رکھتا ہوں میں, دعوت دی تھی کھانے کی تو آئیے اب بیٹھ گئے کھانا کھا لیجیے, نہیں بھی پوچھا بل پر چلے اخلاق کے طور پہ پوچھ لینا چاہیے تھا, اگر نہیں بھی پوچھا ہے تو آپ کے پیچھے جا کر بولنے کی آپ کو کیا عادت تھی کہ پوچھا نہیں, خاما کا اعلان کرے کہ میری عزت نہیں کی, یہ حماقت ہے یا نہیں ہے یہ بتائیے, میں وہاں گیا میری عزت نہیں کی تو یہ خود اپنے ہاتھوں کی حماقت کا اعلان کرنا ہے, اپنی ناقدری کا اعلان کرنا ہے کہ میرے سسرال میں میری قدر نہیں, لوگ آپ کو سسر کو کچھ نہیں بولیں گے, آپ کو بولیں گے سکر کی چلتی بلتی یہی نہیں گھر میں, ایسا ہی یہ بتا ہمارے, اگر بالکل اللہ نہ کرے تو ہو نہیں گیا تو بس چپ ہو جاؤ, اپنے ہاتھوں کی میری عزت کیوں کروا رہے, مجھے وہ عزت نہیں دیتا, مجھے وہ پوچھتا نہیں, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے, کبھی غور کیا ہے آپ نے, میری کو مانتا نہیں ہے, میری کو پوچھتا نہیں ہے, میری چلتی نہیں ہے, اس کا مطلب یہ ان تین چیزوں کا, یہ نہیں بھی ہو سکتی آدمی چپ ہو جائے, مٹھی بند کر رکھا تو مٹھی کھول دی کہ میں ایسا ہوں, ہے نہیں سسرال میں, میں سسرال میں اگر نہیں ہے پھر ہے کہاں, لڑکی والوں کی طرف سے بہت دن ہوئے ہیں کوئی دعوت نہیں, کوئی طریقہ ہے, کنجور مکھی چور, عجیب و غریب لوگ ہیں, غریب لوگ, غریب دعوت تک نہیں دیتے, کتنے کتنے دن گزر گئے, دیکھو اس کو اس کے گھر کی دعوتیں ہو گئی, فلاں کے یہاں ہو گئی, فلاں کے یہاں ہو گئی, فون تو بات ہو رہی ہوگی اپنی بہن سے, ہاں تیرے بچوں کی دعوت ہو گئی, پتہ نہیں میرے کو کیسا سسرال مل گیا میرے بچوں کو, مجھے دعوت ہی نہیں دی, ساری باتیں کر رہے ہیں, آپ کو دعوت چاہیے, وہ دعوت نہیں ملی, آپ نے غیبت کا دروازہ کھول دیا, اور اگر دل پر کوئی کھانا ہی بھجوا دیا اب اس پر بھی نہیں بس, کھانے کا صرف پتیلا بھجوا دیا, دیگ آنی چاہیے تھی دیگ, سانس کا دل بہت چھوٹا ہے. آم کی صرف ایک ہی پیٹی بھیجی, ابھی آم کا سیزن آیا ہوا ہے, آم کی صرف ایک ہی پیٹی بھیجی اور آم بھی بس ایسے ہی تھے. بڑے بھائی کے لیے گھڑی, باجی کے لیے سوٹ اور امی کے لیے چادر کی ترکیب تھی, مگر ہر کی گھٹیا پکڑائی وغیرہ وغیرہ. اب یہ ہے یا نہیں ہے سوچتی جائے میری اسلامی بہنیں, سوچتی جائے, بالخصوص برادری کے لوگ سوچیں. یہ میری معلومات میں ہے کہ یہ اتنا بڑھ چکا, اتنا بڑھ چکا. اب سنیے میں جو بیان کرنے کے لیے جا رہا ہوں, ہو سکے تو سر پر ہاتھ رکھ کر سنیے, یہ کیا ہو گیا ہمیں. یہ وہ قیمت ہے جن کو شاید چوری اور سینہ زوری کہیں, تب بھی غلط نہیں, کیونکہ اول تو جن چیزوں کے گلے شکوے ہو رہے ان کے اندر اکثر رشوت کی بھیانک آفت بھی شامل ہے. یعنی مثلا یہ مطالبات کرنا کہ لڑکے نے بھائی اور والدین کو لڑکی والے یہ یہ چیزیں دیں گے تو ہی ہم رشتہ کریں گے, تو یہ رشوت ہوئی. لڑکی والے اگر تانے تو لڑکی والا فریق کو تانے دیتا ہے, لہذا اپنی لڑکی کو سسرال والوں کے شر سے بچانے کے لیے آم کی پیٹیاں, کھانے کے پتیلے وغیرہ پیش کیے جاتے. میرا کا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فتح و رضویہ جلد 12 صفحہ نمبر 257 تو فرماتے ہیں, رشوت وہ ہے جو بعض قوموں میں رائج ہے کہ اپنی بیٹی یا بہن کا رشتہ کسی سے اس وقت تک نہیں کرتے جب تک خاطب یعنی نکاح کا پیغام دینے والے سے اپنے لیے کوئی چیز حاصل نہ کر لیں. نیز رشوت وہ ہے کوئی شخص رشوت وہ ہے کہ کوئی شخص اپنے زیر ولایت یعنی سرپرستی زیر سرپرستی لڑکی کا رشتہ تو دے تو کر دے, مگر اپنے لیے کچھ لیے بغیر وہ لڑکی شوہر کے حوالے نہ کرے. یاد رکھیے رشوت حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے, بڑی مشہور روایت ہے. اور راشی والمرتشی کلاہما فی النار, یعنی رشوت دینے والا رشوت دینے والا دونوں جہنم. اب اسلامی بہنیں غور کر لیں, سب توجہ کرے, انہیں چند باتیں یہاں بیان کی ہیں جو شادی بیاہ کے موقع پر, منگنی کے موقع پر, طلاق کے موقع پر جو عموماً اس طرح کی غیبتیں کی جاتی ہیں, اور یہ لگے ہاتھوں عرض کرتا چلو یہ اتنا بڑھ چکا ہے, اتنا بڑھ چکا ہے. اب چونکہ مدنی چینل کے ذریعے الحمدللہ میرا حسن ظن ہے کہ لاکھوں لاکھ لاکھوں لاکھ لوگوں تک پیغام پہنچ رہا ہے دعوت اسلامی کا. میں اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے عرض کرتا ہوں, خدا را جو کر سکتے ہیں ان کو بالخصوص عرض کر رہا ہوں, خدا را رسم و رواج کے ان گناہوں بھرے سلسلے کو توڑیے. میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ شاید ہی کوئی گھر ہو جس کے اندر بعض اوقات ان غلط رسم و رواج, غیر شرعی رسم و رواج, غیر اخلاقی رسم و رواج کی کسی نہ کسی زاویے سے ذریعے سے مذمت نہ ہوتی ہو, ہوتی ہیں کہ اپنے گھر کا وقت آتا ہے وہ کیوں باز نہیں آتا. آپ کہیے ہم نے لڑکی سے گھر نہیں لیا, ہم نے لڑکی سے فرنیچر نہیں. اب یہ جو پورا سال اگر لڑکی کے حج پر گئی جو اس سے جتنا جو اس کے حج کا خرچہ کم تھا, اور جناب وہ آپ کے لیے جو سامان لانا تھا ورنہ لڑکی خطرے میں آ جاتی اس کا خرچہ زیادہ تھا. یہ فرمائشیں کرنا نہیں, گھر یہاں نہیں یہاں ہونا چاہیے, ہماری بیٹی ہمارا بچہ کہ یہاں آپ کی بیٹی کو لے کر رہے گا. اب لڑکی والے گھر دے رہے, یاد رکھیے اسلام پیارا مذہب ہے, اس سے لڑکی کا خرچہ رکھا کیا ہے. آج ہمارے یہاں لڑکی والے پریشان ہیں, اور ایسے پریشان ہو گئے کہ لڑکی پیدا ہوئی اور باپ کا منہ ڈھک ہو گیا, حالانکہ رحمت اور بچیوں کی پرورش شفقت و محبت سے کرنے والوں کے لیے دنیا اور آخرت کی بے شمار برکتیں اور بشارتیں ہیں. لیکن ہمارے معاشرے کے رسم و رواج نے, ہمارے معاشرے کی ان فضولیات نے ایسا کر دیا کہ بیٹی پیدا ہوئی باپ کا موڈ خراب, کیوں ماں کا موڈ خراب کیوں, وجہ یہ اب کروڑ روپے کون لا کر دے گا. ارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, الحمدللہ مسلمان ہیں ہم, جس دین اور جس اسلام کے ماننے والے ہیں کہ اتنا حسیرے سے لڑکی کے اوپر کچھ رکھا ہی نہیں ہے. جی ہاں بتائیے مہر کس کے اوپر ہے, بتائیے مہر کس کے اوپر ہے, نان نفقہ کس کے اوپر ہے, گھر کون دے گا, روٹی کون دے گا, مہر کون دے گا, کپڑے کون دے گا, لڑکی پر ہے کیا, کچھ بھی تو نہیں ہے. جی ہاں اے لڑکی کے ماں باپ, میں آپ سے کہہ رہا کیوں دبے ہوئے ہو, کیوں رداس ہو. آپ کہیں گے رسم و رواج, تو میں یہی عرض کرنے جا رہا ہوں کہ رسم و رواج ہی کی طرف میں توجہ دلا رہا ہوں کہ ایسے رسم و رواج جس نے بچیوں کو گھروں میں بٹھا دیا, اب نہیں ہے بےچارے ماں باپ کے پاس کیا کرے, غیر شادی شدہ لڑکیاں اپنی جوانی کی عمر پار کر گئی ہے نہیں, گھر مہنگے چھوٹے موٹے گھر, اگر بل پر لڑکی والے دے بھی رہے مگر یاد رکھیے جو امیر سنت نے وضاحت کر کے دے دی جو رشوت ہے وہ رشوت ہے. آپ کا یہ تقاضے کرنا یہ مانگنا یہ سمجھ نہیں آتا, نہ جانے ضمیر کدھر چلا گیا, ہماری وہ حمیت کہاں چلی گئی, سمجھ نہیں آتی کیا ہو گیا ہمارے معاشرے. کروڑ دو کروڑ بعض گھروں میں تو کروڑوں میں باتیں ہوتی ہیں, کروڑوں میں باتیں ہوتی ہیں. کلفٹن میں فلاں جگہ پر فلاں ایسا مکان چاہیے, لفٹ بھی لگی ہوئی ہو, اسٹینڈ بائی جنریٹر بھی ہو, آپریٹنگ سسٹم بھی ہو, کار پارکنگ بھی ہو, اور لڑکے کو چلے 1600 cc نہیں تو کما کے 1000 cc تو کار دے ہی دیجیے, چلے آپ 0 meter نہیں دیتے تو ریکنڈیشن ہی کوئی اچھی والی کار امپورٹڈ لا کر دے دیجیے, کچھ تو دیجیے, کنگلے ہیں آپ, کندوس ہیں, کیا ہیں. اب یہ ساری رسم رواج, پھر دعوتوں میں جائیے تو وہاں اللہ مان والا ڈشو, اچھا دعوتوں میں جاؤ تو وہاں بھی قیمت, پہلے بیٹے کی شادی تھی دیکھو تو ایسا نہیں 4 dishes زیادہ کر دے, ایسا نہیں اتنی دعوت زیادہ دے دے, دیکھو ایسا کھانا کر, دیکھو ایسا کھانا کر, یہ بیان ہی میرا الگ ہے جو دعوتوں میں قیمتیں ہوتی ہیں. لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ ہمارے رسم و رواج ہے, پہلے تعریف کریں گے واہ واہ واہ واہ جی صاحب کیا خرچہ کر دیا, بڑی دھمال سے بیٹی کی شادی کی, بڑے دھوم سے بیٹے کی شادی کی, اب فیملی کو لے کے کار میں بیٹھے کہیں گے پتہ نہیں کیسا فضول خرچی والا آدمی تھا, اتنے پیسے کو اڑاتا ہے. ارے آپ کو یہ منافقت کرتے ہوئے ڈر نہیں لگ رہا, منافقت بھی کر رہے ہیں, غیبت بھی کر رہے ہیں, وہاں کی پیٹ چھپا چھپا کر حوصلہ افزائی کر دی, جس نے جتنا یہ اڑایا پیسہ برباد کیا اپنی بیٹیوں کے بیٹے کی شادی کے اوپر, وہاں پیٹ چھپا کر شیخ صاحب کو راضی کر رہے ہیں, شیخ صاحب کو 2-5 thousand روپئے کی آپ کو نوٹیں دے دیں گے, اور گاڑی میں بیٹھ کر بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ کر اب آپ غیبت کر اس کی برائی بیان کر رہے ہیں, آپ کو شرم نہیں آتی, احساس نہیں ہوتا کہ میں ایسا گندا آدمی ہوں, ایسا گندا آدمی ہوں, ایسا گندا آدمی کو گھر بیٹھ کر کے منہ پر تعریف کر رہا تھا, اور گاڑی میں بیٹھ کر میں اب اس کی برائیاں کر رہا بھی بچوں کے ساتھ بیٹھ کر, اور آپ کے بچوں کے امی بھی منہ کھول کھول کے باتیں کھول کھول کر اب وہ عورتوں میں جن کی برائیاں دیکھ کر آئی ہے اس کو بیان کر رہی ہے. ہاں ہاں میں نے بھی دیکھا تھا اس کی بیوی کو, بالکل ایسی تھی, بالکل ایسے تھی, بچوں کو دیکھو ایسا تھا. آپ غور تو کرو یار, ابھی کا نمک کھا کر آئے ہو, ارے کچھ بھی نہیں ہے تو ابھی کا نمک کھا کر آئے ہو, ابھی دعوت کا کر آئے, تعریف کا کر آئے, لفافہ دے کر آئے, مبارکباد کا کر آئے, گلے مل کر آئے, بہت اچھا ہوا جناب, یہ وہ چنی چنا سب کچھ کر کے کار میں بیٹھے جیل شروع, کار میں بیٹھے تیمہ شروع, کار میں بیٹھے بوتان شروع, کیا ہو گیا یہ. اللہ سے ڈرنا چاہیے, شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں, گھر گئے خاندان میں بیٹھے, خاندانوں میں کی بات, ماذ اللہ اولاد ماں باپ کی قیمت کرتی ہے, ماں باپ ماذ اللہ کیا اولاد کی قیمت کریں گے, اگر قیمت کے حکم میں آئے گا تو, ورنہ ماں باپ سے متصدر نہیں ہے, کیونکہ ماں باپ جو ہوتے ہیں نا یہ اولاد پر شفیق ہوتے ہیں. الحمدللہ میرے اس سے جاننے کے ماں باپ اولاد کی قیمت نہیں کرتے ہوں گے, نہیں کرتے ہوں گے, کیونکہ ماں باپ کے بارے میں نے پڑھا ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد حسد نہیں کرتے, یہ مفتی صاحب نے لکھا ہے. ماں باپ اپنی اولاد حسد, ماں باپ نے اولاد کے لیے جیلی سے نہیں ہوتی, اور ماں باپ اگر کوئی بات کرتے اولاد کے لیے تو ان کے پاس قدرت اختیار بدلنے کا کافی مطلب وہاں مصلحتیں ہیں اور شرعی اجازتوں کا آنا کچھ سمجھ میں آتا ہے, لیکن شیطان شیطان ہے, کسی کو نہیں چھوڑتا. کوئی تعجب نہیں کہ ماں باپ کو بھی قیمتوں میں مبتلا کر دے بلا مسجد شریف بلا اجازت شریف. اب ڈرنا چاہیے قیمتوں سے. اب یہ میں نے چند مثالیں جو ہمارے یہاں دعوتوں کے نام پر, منگنی کے نام پر, طلاق کے نام پر, شادی کے نام پر, آنے جانے کے نام پر, اتنی پیاری انداز سے اس کو گھر میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں, لاتے ہیں, بٹھاتے ہیں, چائے پلاتے ہیں, اسے کارڈ لیتے ہیں, کارڈ پڑھتے ہیں, جی جی بے فکر رہیے, آپ بے فکر تو کام ہو تو ضرور کہیے گا, جی جی آپ کی بیٹی کی شادی ہے, میری بیٹی ہے, بے فکر ہے, ضرور ضرور ضرور بالکل آؤں گا, جلدی آ جاؤں گا. جیسے وہ گیٹ سے باہر گیا اور اس کی قیمت شروع کر دی. دیکھو آنے کا ٹائم تھا, یہ دعوت دینے کا انداز تھا. اب یہ کیا ہے, میرے کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا, یہ ہے کیا, پتا نہیں کیا ہو گیا, پاگل ہو گئے ہم لوگ, پاگل پتا نہیں کیا ہو گیا. جس کی دیکھو غیبت کرنی کرنی ہے, اس میں اس کے اندر گندگی نکالنی ہے, اس کی برائی نکالنی نکالنی ہے, بس یہ نظر کے اوپر ہے, سچ نظر اور ذہن کے اوپر ہے. اگر میرا یہ ذہن ہے کہ میں نے ہر آدمی میں عیب نکالا, آپ ادھر سے ادھر چل کر آئیے, میں آپ کو کہہ رہا آپ ادھر سے ادھر چل کر آئیے. اگر میری نیت یہ ہے کہ میں آپ کے چال کے اندر برائیاں اور خامیاں نکالوں گا, تو شاید دو تک خامیاں نکال کے دے دوں گا کہ یوں چلے گئے, یوں چلے گئے, پاؤں یوں رکھنا چاہیے تھا, پاؤں یوں رکھ دیا, تھوڑا یوں چلنا چاہیے تھا, اب یوں چل رہے تھے, دس خامیاں نکال دوں گا. اور اگر میرا ذہن بنا ہوا ہے کہ یار آپ کی خوبیاں نکالنی ہیں, تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ یہاں سے یہاں تک آئیے, بارہ خوبیاں آپ کی بیان بھی کر دیں گے. سوچ ہی منفی ہو گئی ہماری, سوچ ہی منفی ہو گئی کہ ہر ایک کے بارے میں منفی سوچنا ہے, برا سوچنا ہے, گویا ایسا لگتا ہے کہ میرے سوا روئے زمین پہ سارے خراب ہیں. معاذ اللہ, نہیں صحیح, اتنے گناہ ہو گئے اس حوالے سے. اب ہم سوچے تو صحیح کہ میں نے ایسی مثالیں پیش کی کہ گھروں میں اس کے علاوہ کم باتیں ہوتی ہیں. کون سا ایسا گھر ہے جس میں جناب وہ فیملی ممبر اور گھریلو سارے بچے اور گھر والے اور بڑے چھوٹے بیٹھے ہوئے ہوں اور کسی فضائل پر بات ہو رہی ہو, کسی کی اچھائی بیان ہو رہی ہو, کتنا ہوتا ہے, کبھی سوچ ہی نہیں ہے. کبھی زندگی میں کوئی ایسے واقعات آپ کو یاد ہیں کہ آپ نے گھر کے سب افراد کو بٹھا کر کسی پڑوسی کے حوالے سے, جہاں تک شرم اجازت ہے اس کی بات کر رہا ہوں, کسی رشتے دار کو اچھی باتیں کی ہوں, برائی ہی کرنی ہے, برائی کرنی ہے. برائی کی یہ جو بس عجیب و غریب یہ جو لذت ہے نا, اللہ تعالیٰ اسے نجات عطا فرمائے. اس کے عذاب کی طرف توجہ رکھیے. یہ اب بھی تو مزے لے لے کر ہم بعض اوقات یہ برائیاں بیان کر دیتے ہیں, قیامت کے دن پھنس گئے تو مر جائیں گے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, معراج کی رات میں ایسی عورت اور مردوں کے پاس سے گزرا جو اپنی چھاتیوں کے ساتھ لٹک رہے تھے. میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں, عرض کی یہ منہ پر عیب لگانے والے اور پیٹھ پیچھے برائی کرنے والے ہیں, اور ان کے متعلق اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے, ویل لکل ہمزۃ الہمزۃ. ترجمہ کنز الایمان, خرابی ہے اس کے لیے جو لوگوں کے منہ پر عیب کرے, پیچھے پیچھے بدی کرے. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, اللہ عز و جل کی قسم, قیبت انتہائی تباہ کار ہے. اسی قیبت اکثر گھر میدان جنگ بنے ہوئے ہیں, میں بیان کر ہی رہا ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے, دنیا میں محفوظ فرمائے, اس کے عذابات سے بچائے اللہ تعالی ہم کو. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے, میں شب معراج ایسی قوم کے پاس سے گزرا جو اپنے چہروں اور سینوں کو تانبے کے ناخنوں سے نوچ رہے تھے. میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں, کہا یہ لوگوں کا گوشت کھاتے یعنی غیبت کرتے تھے اور ان کی عزت خراب کرتے تھے. مفسر شیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان فرماتے ہیں، ان پر خارش کا عذاب مسلط کر دیا گیا تھا، وہ ناخن تانبے کے دھار دار اور نوکیلے تھے، ان سے سینے چہرے خجلاتے تھے اور زخمی ہوتے تھے، اللہ عز و جل کی پناہ، یہ عذاب سخت عذاب ہے، یہ واقعہ بعد قیامت ہوگا جو حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آنکھوں سے دیکھا، یعنی یہ لوگ مسلمانوں کی غیبت کرتے تھے اور ان کی آبرو ریزی کرتے تھے، یہ کام عورتیں زیادہ کرتی ہیں، انہیں اس سے عبرت لینی چاہیے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی نے لکھا ہے، جہنم کا عذاب، جہنم کا خوفناک عذاب غیبت اور گناہوں سے کنارہ کشی نہایت ہی ضروری ہے. آہ جہنم کا عذاب، یہ کیسے برداشت ہوگا؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ بڑی ہی نرمی اور توجہ، بہت اوپر اوپر ہم سن کر چلے جاتے ہیں، کبھی کوئی ایسا زور سے ناخن مار دے نا وہ پتہ چلے کسی تکلیف ہوتی ہے، بچہ ہی ناخن مار دیتا تو تکلیف ہوتی ہے. ابھی سوچے صحیح کہ غیبتوں کے حوالے سے اگر توبہ کیے بغیر مر گیا، معافی مانگے بغیر مر گیا، اگر اس سے معافی مانگنی شرم ضروری ہے، کیونکہ اگر اس کو پتہ چل گیا ہے کہ ہم نے اس کی غیبت کی تو اسے معافی مانگنی پڑے گی، اللہ کی بارگاہ میں بھی توبہ کرنی پڑے گی. اور بغیر توبہ کیے مر گئے، اللہ ناراض ہوا، اس کے حبیب روٹ گئے، ناخن تانبے کے نوکیلے، بدن پر خارش مسلط، نوچا جا رہا، کیسا سخت عذاب ہے، کیسا سخت عذاب ہے، بندہ تصور ہی کرے تو رونگٹے کھڑے ہو جائے. غیبت اور گناہوں سے کنارہ کشی نہایت ضروری ہے، ورنہ شانی پریشانی کا سامنا ہو سکتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے. میرا وقت پورا ہوتا ہے، تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں نیت کر لیں، انشاءاللہ آپ غیبت سے بچیں گے، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے. اس کے لیے ایک مدنی پھول ذہن نشین رکھیں کہ مسلمانوں کی عزت کرنا سیکھیں، مسلمانوں کا احترام کرنا سیکھیں، کہ اسلام نے مسلمانوں کی عزت اور احترام کا اس میں بڑا بیان ہے، اسلام میں تو مقام رکھا ہے. چنانچہ رسول بے مثال بی بی آمینہ کے لال صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان علی شان ہے، بے شک کسی مسلمان کی ناحق بے عزتی کرنا کبیرہ گناہوں میں سے. اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کعبہ معظمہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، مومن کی حرمت کس سے زیادہ ہے؟ دیکھیے کتنا بڑا مقام ہے. اور ایک اور مقام پر میرے آقا نے ارشاد فرمایا، مسلمان وہ شخص ہے کہ اس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں. اب آج اس وقت بالخصوص دور کیا جائے، ہمارے ہاتھ یا ہماری زبان سے کتنے مسلمان محفوظ ہیں؟ اس اللہ تعالیٰ زبان کا قفل مدینہ نصیب کرے، ہمیں تنہائی سے محبت عطا فرما دے، کہ تنہا رہیں گے کسی کی بات کریں گے، اور کوئی ہے ہی نہیں کس سے بات کریں گے، قیمت کیا کرنی ہے؟ وہ ملا بیٹھے کسی کے ساتھ، اس قیمت کا بٹن دب گیا، قیمت شروع ہو گئی. اب یہ بٹن کب بند ہوتا ہے پتہ نہیں. ایسے اب لوگ نہیں، ایسے حالات نہیں، ایسا علم نہیں، ایسی معرفت نہیں کہ کوئی آگے بڑھ کر کہہ دے کہ جناب قیمت ہو رہی ہے، سمجھ ہی نہیں آتی، کیونکہ قیمت سننا بھی حرام ہے، خالی کرنا ہی حرام نہیں ہے. اب گھر کا ایک بڑا بیٹھ کر اس کو سمجھ کیا نہیں کہتے، گھر کے بڑے وہ کیسے سمجھاؤ گا؟ اگر گھر کا بڑا قیمت کر رہا ہے، دیکھو سفید داڑھی بھی ہے، سفید بال بھی ہے، سب پر ٹوپی بھی ہے، دل پر، کیونکہ علم نہیں ہے نا، معلومات تو حاصل نہیں ہوتی. یہ قیمت ہے، وہ تو یہ کہ میں سچ بول رہا ہوں، بزرگوں سچ بولے تبھی تو قیمت ہے. برائی کرے جبکہ کوئی مسئلہ شرعی نہیں ہے، کوئی شرعی اجازت نہیں. ہاں کسی لڑکی کا رشتہ لینے کے لیے کوئی آیا اور آپ اس لڑکے کا عیب جانتے ہیں کہ اب اس سے شادی ہوگی تو یہ مسئلہ ہو جائے گا، اب اس کی برائی بیان کرنے کی، وہ برائی مخصوص برائی بیان کرنے کی اجازت ہے؟ وہاں مسلم وہاں مقصد اس مسلمان کو ڈیگریڈ کرنا نہیں تھا, ایک مسلمان کو بچانا ہے. کوئی کسی کو قرضہ دینے کے لیے جا رہا ہے اور پتا ہے وہ کسی سے قرضہ مانگ رہا ہے, پتا ہے کہ سب سے قرضے مانگ کر کھا جاتا ہے. آپ کو تجربہ ہے, پکا تجربہ, سنی سنائی بھی نہیں ہے. یہاں سنی سنائی پر کی بدلی کی جاتی ہے, سنی سنائی پر بھی الزامات لگا دیے جاتے ہیں. سنی سنائی نہیں, کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے کہتی ہے کہ وہ سنی سنائی بات جا کے بیان کرتے, بغیر تحقیق کے بیان کرتے تو جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے. سنی سنائی نہیں, اب کنفرم ہونا چاہیے, پیسے کھا جاتا ہے. اس کا کام ہی یہی ہے, لوگوں سے پیسے لیتا ہے سیدھا سادہ بھولا بالا بن کر. اور تو اب آپ کسی کو روک رہے کہ آپ اس کو پیسے مت دیجیے, یہ ویسے ہی ہو سکتا آپ بھی اس کے دھوکے میں آ گئے ہو کہ میں ویسے مال کھایا ہوا ہوں, کہاں پہ مال کھاتے ہیں. اس کا کام ہی یہی ہے. اس طرح کی جہاں جہاں اجازت شرعی ہے, مسجد شرعی ہے, میں نے دو مثالیں پیش کی آپ کو. تو چلے وہاں آپ نے برا بیان کیا, وہی پرٹیکولر برا بیان کر. اب اس کا پورے کا پورا مطلب کہ پوسٹ مارٹم کر دیں گے تو سوچ لیجیے. جب جناب اجازت ملی, اب چونکہ عادت پڑی ہے نا برائی بیان کرنے کی, اب جہاں اجازت ہے وہاں برائی بیان, جتنی اجازت ہے جہاں ہے اور جس کی ہے وہ کیا جائے. اس کا سارے کا سارا بیان انشاءاللہ عزوجل جیبت کی تباہ کاریاں جو رسالے اس میں, اور ان قریب امیر السنت کی انشاءاللہ کتاب آنے والی ہے جیبت کی تباہ کاریاں, اور اس میں سے مدنی پھول مجھے ملے جو میں نے بیان کیے ہیں. اپنی طرف سے بھی بیان کیا ہے لیکن کافی باتیں میں نے اسی میں سے بیان کی ہیں. تو یہ چند صورتیں تھیں بچنے کی. اللہ تعالی ہمیں مدنی ذہن عطا فرمائے, مدنی ماحول عطا فرمائے کہ انشاءاللہ مدنی ماحول میں رہیں گے اور سنتوں کے سانچے میں ڈھلتے جائیں گے تو آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ ذہن بنتا چلا جائے گا. کہ مدنی ماحول میں آتے ہیں, مدنی سانچے میں ڈھلتے ہیں تو الحمدللہ اس کی برکتیں بھی نصیب ہوتی ہیں, جیبت سے بچنے کا ذہن بھی بنے گا, اور انشاءاللہ عزوجل جیبت سے بچانے کا بھی ذہن بنے گا. کیونکہ ہمارا متی مقصد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عزوجل. تو خود بھی جیبت سے بچیں گے, دوسروں کو بھی بچائیں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ. چنانچہ باب المدینہ کراچی کے اسلامی بہن کا بیان کا خلاصہ ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی رنگ میں رنگنے سے پہلے میں بہت فضول ہو تھی, مذاق مسخری اور طنز بازی کر کے دوسروں کو تنگ کرنا میرا محبوب مشغلہ تھا. نمازوں کی پابندی کا بالکل بھی ذہن نہ تھا. منگل کے روز چند اسلامی بہنیں ہمارے گھر نیکی کی دعوت دینے آیا کرتی, مگر ہم تینوں بہنیں سنی ہم سنی کر دیتی, بلکہ بعض اوقات تو مطبخ یعنی باورچی خانے میں جا چکتی. ہم بھی جائیں گے پتہ چلتا تو وہ آ کر ہمیں سمجھاتی کہ بیچاریاں خود چل کر ہمارے گھر آئی, کم از کم ان کی بات تو سن لو کہ وہ بھی آخر تمہاری طرح انسان ہے. ان عیسائی بہنوں کی استقامت و قربان کے ہمارے لا ابالی پن کے باوجود ہمت ہارے بغیر انہوں نے مدنی کوشش جاری رکھی. الحمدللہ عزوجل پھر وہ دین ابھی آیا کہ میری بڑی بہن نے ان کی ترغیب پر دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ کے معلمہ کورس میں داخلہ لے لیا. وہاں ان کا مدنی ذہن بنتا چلا گیا. انہیں دیکھ کر ہم دونوں بہنوں کو بھی شوق پیدا ہوا, چنانچہ ہم نے بھی معلمہ کورس میں داخلہ لے لیا. الحمدللہ عزوجل وقت کے ساتھ ساتھ ہم تینوں بہنیں مدنی رنگ میں رنگ گئی, مدنی برقع بھی پہن لیا, مدنی برقع بھی اپنا لیا, اور دعوت اسلامی کا مدنی کام کرتے کرتے آج میں اللہ کا مشاورت کی خادمہ کے طور پر اسلامی بہنوں میں نیکی کی دعوت کی دھمے مچانے کے لیے کوشاں ہوں. تو یہ مدنی ماحول کی برکت ہے. تو انشاءاللہ یہ فضول گوئی کی عادت تھی اسلامی بہن کے اندر, اور گھر میں نیکی کی دعوت دینے کے لیے آنے والی اسلامی بہنوں کے ساتھ جو سلوک کیا یہ بھی آپ کے سامنے آیا. لیکن قربان جائیے اسلامی بہنوں پر, ان کی استقامت پر کہ یہ مسلسل لگی رہی, اور یہ کہنے کے بجائے کہ کوئی سنتا نہیں ہے, کوئی آتا نہیں ہے, کوئی بیٹھتا نہیں ہے, کس کو سنائیں, کس کو بتائیں, کیا کریں, اور وہ دل توڑ کر اور دل توڑوا کر بیٹھ جاتی ہیں. لیکن اب ان اسلامی بہنوں کو دیکھیے کہ گھر پہ جاتی رہی, یہاں تک کہ ایک ایک ایک ایک کر کے ترکی میں لے لیا اور مدنی برقع پہنا دیا, اور اب وہ اسلامی بہن جو کل ان سے بھاگتی تھی آج الحمدللہ اسلامی بہنوں میں نیکی کی دعوت کی دھوئیں مچا رہی ہے. تو ہر اسلامی بہن نیت کرے کہ اس طرح مدنی کاموں سے جی نہیں چرانا, گناہوں سے بچتے ہوئے شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے انشاءاللہ عزوجل یہ خدمت انجام دینی ہے اور اس طرح کی بہاریں لینی ہے. اب تو الحمدللہ اسلامی بہنوں کے مدنی قافلے بھی سفر کر رہے ہیں. یہ مدنی قافلے ہمارے ملک کی سطح پر جو اسلامی بہنوں کی مشاورت ہے یہ بناتی ہیں, اور ان کے پھر وہ کہاں جانا ہے, کتنے دن جانا ہے, کس طرح جدول ہے, وہ سارا ان کے پاس موجود ہے. ایک اسلامی بہن کے بارے میں تو پتہ چلا کہ یہ مدنی قافلے میں گئیں, اور جب وہ مدنی قافلے میں جدول کے مطابق جہاں صلاۃ و سلام پڑھنا ہوتا ہے, جب صلاۃ و سلام پڑھنے لگی تو ان کو صلاۃ و سلام پڑھتے پڑھتے آقا کی زیارت نصیب ہو گئی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو باہر باہر اس مدنی کا ماحول میں کیا یہ باہر بھی کم ہے کہ اس مدنی ماحول میں آنے کے بعد غیبت کا پتہ چلتا ہے, اس کی ہلاکت خیزیاں پتہ چلتی ہیں, اس کی مثالیں پتہ چلتی ہیں, اس کی تعریف پتہ چلتی ہے, اور غیبت سے بچنے اور غیبت سے بچانے کا ذہن نصیب ہوتا ہے, کیا یہ کم ہے؟ تو تمام اسلامی بہنیں نیت کر لیں جہاں جہاں بھی اجتماع میں شریک ہیں, اور اجتماع میں کسی شریک ہیں, میرپور, جاتلا, برنالا, یہ کشمیر, پنجاب, بریلی, علی پور, خیرپور, جتوئی, یزمان, بھاولپور, بنوت, لودرا, مدینہ پور, احمد پور, لیاقت پور, صادق آباد, وہاں بھی فیضان رضا, فیضان بغداد, فیضان عطار, رحیم آباد, خان پور, نواکور, رحیم یار خان, ظہیر پیر خان کا, زیائی, سیران, میلسی, چار مقامات پر. اسی طرح سٹی ڈویژن جو پنجاب مہریوی کا ہے, سینٹرل, صدر, گجر خان, مری, کہوٹا, اسلام آباد, اٹک, اطرافی اٹک, واقع, پنجاب نینی, میٹھیاں, زیاکو, مکی, مدنی, منڈی, وزیر آباد, علی پور, جہلم, گجرات, سرحد, سبسپور جسے ہری پور کہتے ہیں, احمد آباد, مدنی سہرا جسے مانسہرا کہتے ہیں, پشاور اور ڈیرا اسماعیل خان, اس طرح باب الاسلام میں سین, ٹنڈو آدم, سانگر, شہزاد پور, ٹنڈو الہیار, میرپور خاص, کے جی ایم, جوڈو, یوکوٹ, ڈگری, کھپرو, تھٹا, مکلی, گھارو, باب الاسلام سنگھ, مدنی, سکھر, فیضان نگر, گھٹکی, جڈو, پنجاب سوروردی میں بھی ہو رہا ہے, پنجاب مدنی میں بھی ہو رہا ہے, لیا, خروار, فتح پور, چوک اعظم, امام اعظم, کوٹ سلطان, ڈیرا غازی خان, مظفرگڑھ اور اطراف, کوٹ ادو, کونسا شریف, قصبہ گجرات, چیچا وطنی, سائیوال, اوکارا, رینالا, پاک پتن شریف, آری والا, بھاور نگر, حویلی لکھا, مصطفی آباد, اتار والا, کاموں کی منڈی, دکل پور, منڈی احمد, بصیر پور, بہاری, حاصل پور, چشتیہ, فقیر والی, کوٹ عباس ہے, کوٹ عباس ہے, بھائی پھیرو, پتو کی, کنڈیا, تلوندی, قصور, صوبہ سندھ میں بدین, کوٹ اتاری, ماتلی, اتار نگر, کنڈو جام, پھر پنجاب کی طرف چلے تو جنگ, گوجرا, جیرا والا, چنیو, نیا چنو, ان میں کئی آٹھ مقامات پر, کہیں چار مقامات پر, تو کہیں چھبیس مقامات پر, کہیں تیرہ مقامات پر, کہیں نو مقامات پر, کہیں کہاں. الحمدللہ اسلامی بہنیں ان تمام جگہوں جمع, کئی نامے نے نہیں لیے, کئی نامے سے لگتا ہم نے غلط لکھے ہوئے. باب المدینہ میں 34 مقامات پر, یہ الگ ہے, اور مدنی چینل نہ جانے کہاں کہاں ہے. تو یہ مدنی چینل کے ذریعے الحمدللہ یہ غیبت کا بیان میرے ناظرین نے بھی سنا ہوگا. ایک مبلک کا غیبت کا بیان مدنی چینل پر سنا گیا ہوگا کہ یوں برائی بند کرنی چاہیے. تو ایک بچے نے, بھائی کہیں گیا ہوگا چیز لینے کے لیے, تو بچے نے کہا ہوگا ماں اور بھائی کسے برائی بیان کی, تو ماں نے سنتے کہا بیٹا یہ تم نے بھائی کی غیبت کر دی, توبہ کرو, توبہ کروائی. تو پتہ چلا کہ مدنی چینل پر غیبت کا بیان سن کر گھر میں غیبت سے بچنے کا ماحول بنا, اور بچانے والی ماں تھی, ماں کی تربیت, ماں کی صحبت, ماں کا مدنی ذہن بننا چاہیے, اسلامی بہنوں کا مدنی ذہن بننا چاہیے کہ یہ بہت ضروری ہے. طریقے کار کے مطابق بیان کے آخر میں سنتیں اور آداب بیان کرنی ہوتی ہیں. چنانچہ امیر اہل سنت کے عطا کردہ 101 مدنی پھولوں والے رسالے سے بیان کے اختتام پر سنت کی فضیلت اور چند سنت اور آداب بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. تاجر رسالت شہنشاہ نبوت مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے, جس نے میری سنت سے محبت کی اس سے مجھ سے محبت کی, اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. اب چونکہ غیبت کے بارے میں بیان ہوا تھا, اس لیے میں نے سوچا ہے کہ بات چیت کی سنت اور آداب بیان کی جائے. اب بات چیت اب کیسے کرنی ہے اور اس کا مدنی انداز کیا ہونا چاہیے؟ نمبر ایک, مسکرا کر کھندہ پیشانی سے بات چیت کیجیے. انشاءاللہ تو کہہ دیجیے. وسائی بہنیں بھی اتنی آواز انشاءاللہ کہیں کہ آپ کے اپنے کان سنیں, بس باہر آواز نہیں جائے. مسلمانوں کی دل جوئی کی نیت سے چھوٹوں کے ساتھ مشفقانہ اور بڑوں کے ساتھ بہت دبانہ لہجہ رکھیے. انشاءاللہ اس وجہ ثواب کمانے کے ساتھ ساتھ دونوں کے نزدیک آپ معزز رہیں گے. چلا چلا کر بات کرنا جیسا کہ آج کل بے تکلفی میں اکثر دوست آپس میں کرتے ہیں سنت نہیں. چاہے ایک دن کا بچہ ہو, اچھے کی نیتوں کے ساتھ اس سے بھی آپ جناب سے گفتگو کی عادت بنائیے. آپ کے اخلاق بھی انشاءاللہ جو دن عمدہ ہوں گے وہ بچہ بھی آداب سیکھے گا. بات چیت کرتے وقت پردے کی جگہ ہاتھ لگانا, انگلیوں کے ذریعے بدن کا میل چھڑانا, دوسروں کے سامنے بار بار ناک کو چھونا یا ناک یا کان میں انگلی ڈالنا, تھکتے رہنا اچھی بات نہیں. اس سے دوسروں کو گھن آتی ہے. جب تک دوسرا بات کر رہا ہو اطمینان سے سنیے, اس کی بات کاٹ کر اپنی بات شروع کر دینا سنت نہیں. اچھا یہاں یہ عرض کرتا چلو کہ اب ایک نیا بات کاٹنے کا مہذب انداز آیا ہے. پتا کیا ہے؟ یہ تو پتا ہے کہ یہ بات کاٹو گے تو کیا بات ہے. معذرت کے ساتھ آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, دیکھا آپ نے, معذرت کے ساتھ آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. اب بھائی بات کاٹنا ہی تو سنت نہیں ہے. اب معذرت کے ساتھ بات کاٹ رہا ہوں, یہ کیا طریقہ ہے بات کاٹنے کا؟ صبر نہیں ہے, صبر ہونا چاہیے. ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی سنت پر بھی عمل کی توفیق عطا کرے, اور ہما گوش ہو کر سننا چاہیے. کسی کی بات سننے کے لیے اس کی بات سننے کا حق ادا کریں کہ اس کی بات توجہ سے سنیں. بات کرنے والے کے لیے بھی یہ تھوڑی سی میں ایک بات عرض کر دوں کہ بات کرنی ہے تو اگلے کی توجہ تو لیجیے. اب وہ ادھر بات کر رہا ہے, لکھ رہا ہے, یا ٹیلی فون پر آپ دو باتیں کہہ کے چلے گئے, پھر کبھی جا کے بولو گا میں نے بولا تو تھا آپ کو, کہے گا کب بولا تھا؟ وہ اس دن تو بولا تھا. اب وہ اس کو کیا پتا, وہ فون پر تھا, لکھ رہا تھا, کسی سے بات کر رہا تھا, آپ اپنے فون میں بولا تو تھا اور جھوٹ بولتے ہو. ارے بھائی یہ جھوٹ نہیں ہے, بلکہ بولا تھا اور وہ بھول بھی گیا دل پر, اور وہ اب وہ جانتا ہے کہ نہیں بولا تھا, غلط نہیں بول رہا, جانتا ہے کہ نہیں بولا تھا, دل پر آپ نے بولا تھا, وہ بھول گیا. اب وہ بھول گیا اور اب یہ کہتا ہے کہ بھائی آپ نے نہیں کہا تھا. آپ بولو گے جھوٹ بولتا ہے, اس کو یاد ہی نہیں ہے بےچارے کو. اب اس نے جھوٹ کی آپ کیوں تہمت لگا رہے ہیں؟ اس کو یاد تھوڑی ہے. ہاں اس کو یاد ہے اور وہ دھوکہ دے رہا ہے آپ کو. تو جھوٹ کی تعریف آتی, اب جھوٹ کی تعریف سیکھے کہ جھوٹ کسے کہتے ہیں. یہ پورا ایک علم ہے, اللہ تعالیٰ علم سیکھنے والا بنا دے. تو یہ انداز نہیں ہونا چاہیے, معذرت کے ساتھ آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. اب اس کو بےچارے وہ کیا آپ سے بولے گا, آپ نے معذرت بھی پہلے سے کے لیے بہت سیاح ہیں آپ کی. اب سن لیجیے, تھوڑے صبر کی تھی. نمبر سات, بات چیت کرتے ہوئے بلکہ کسی بھی حالت میں کہا کہا نہ لگائیے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم نے کبھی کہا کہا نہیں لگایا. بالخصوص یہ جو مدنی برقعے والیاں اور مدنی کام کرنے والیاں, یہ امامے والے, داڑھی والے, مذہبی, جس کو پتہ لوگ سنتے ہیں مبلغ مبلغہ کی حیثیت سے جانتے ہیں, بالخصوص ان کے لیے کہ جو سنتیں بیان کرتے ہیں ان کو تو اور زیادہ بچنا چاہیے. کھا کھا کر کے ہنسنا یہ مناسب نہیں ہے. ہنستے ہیں, واقعی ہنستے ہیں, اور واقعی ان کی ہنسی دیکھ کر بھی ہنسی نکل جاتی ہے کہ یہ کیسا ہنستا ہے. اللہ ہمیں سنتوں کا عامل بنائے. نمبر نو, سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے, جب تم کسی بندے کو دیکھو کہ اسے دنیا سے بے رغبتی اور کم بولنے کی نعمت عطا کی گئی ہے تو اس کی قربت و صحبت اختیار کرو, کیونکہ اسے حکمت دی جاتی ہے. اور اپنے بولے تو بور کرتا ہے, بولتا ہی نہیں ہے. ہم تو یہی ہوئے گے, بولتا ہی نہیں ہے, بور کرتا ہے. جب بھی دیکھو تو کفر مدینہ, جب دیکھو تو قیمت پہ بچو, جب دیکھو تو نیکی کی دعوت, جب دیکھو تو مدنی قافلے کی بات کرتا ہے, قافلے کی بات کرتا ہے, جب دیکھو مدنی نام کی بات کرتا ہے تو اجتماع کی بات کرتا ہے, تو دورے کی بات کرتا ہے. یہی اسلام بہنوں کا حال ہے کہ جب دیکھو کوئی ادھر کی بات ہی نہیں کرتی, ورنہ چپ بیٹھتی ہے. ایسو کی صحبت کون اختیار کرتا ہے؟ اپنے کو اس کی صحبت اچھا لگتا ہے جو ہنساتا ہو, بھلے معاذ اللہ جھوٹ بول کر ہنساتا ہو, قیمتیں کر کر ہنساتا ہو, چگلیاں کر کے ہنساتا ہو. معاذ اللہ سما, معاذ اللہ. ذرا دوبارہ اس حدیث پاک کو سنیے, جب تم کسی بندے کو دیکھو کہ اسے دنیا سے بے رغبتی اور کم بولنے کی نعمت عطا کی گئی ہے تو اس کی قربت اور صحبت اختیار کرو, کیونکہ اسے حکمت دی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ بس ہمارا مدنی ذہن بنا دے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, جو چپ رہا اس نے نجات پائی. میرات المناجح میں ہے, حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی فرماتے ہیں کہ گفتگو کی چار قسمیں ہیں. خالص مزیر, یعنی مکمل طور پر نقصان دہ. نمبر دو خالص مفید. نمبر تین مزیر, یعنی نقصان دہ. مزیر بھی مفید یعنی نقصان دہ بھی اور فائدہ مند بھی. نمبر چار نہ مزیر نہ مفید. اب خالص مزیر یعنی مکمل نقصان دہ سے ہمیشہ پرہیز ضروری ہے. خالص مفید کلام بات ضرور کیجیے, جو کلام مزیر بھی ہو مفید بھی ہو اس کے بولنے میں احتیاط کرے, بہتر ہے کہ نہ بولے. اور چوتھی قسم کے کلام میں وقت ضائع کرنا ہے, ان کلاموں میں امتیاز کرنا مشکل ہے, لہذا خاموشی بہتر ہے. اب کون کون خاموش ہونے کی نیت کرتا ہے؟ اسلامی میں نے بھی ان کے بارے میں آپ کی کتابوں بھی پڑھ رہے ہیں, خود بھی آپ کو پتا ہے آپ کے بارے میں. یہ جو کہتے ہیں نا یہ قیمت بہت کرتی ہیں, یہ بولتی بہت ہیں, آپ کو بھی احساس ہونا چاہیے ہم میں اتنی بدنام کیوں ہیں. آپ اسلامی میں کتنی بدنام ہے اس معاملے میں, بولتی بہت ہے, قیمت عورتیں بہت قیمت کر, چگلی عورتیں بہت چگلی کرتی ہیں, آئے نا نہیں. اب اسلامی بہنیں غور کرے کہ ہم اتنی بدنام ہیں, تو کچھ تو داغ دھونے کی کوشش کریں. آپ اپنا داغ خود ہی دھو سکیں گے, کوئی اور تو دھوئے گا نہیں. اسلامی بہنیں نیت کرے, کون کون کپلے مدینہ نے خاموش ہونے کی نیت کرتی ہے. بارہ دن کی نیت کرے, چلے بارہ دن تک خاموش, الا یہ کہ کیا حاجت شریعہ ہوئی یا کہیں ضرورت ہوئی بولنے کی تو بولا, ورنہ لکھ کر بات کریں گے. جو اسلامی بہن نیت کرتی ہے لکھ کر بات کرنے کی, وہ ہاتھ اٹھا لیں. آج اجتماع سے ہی شروع, یعنی اجتماع ختم ہوتے اسلامی بہنوں کو لگے گا فرق پڑ گیا, یہ بولتی نہیں ہے تو اتنا بولتی تھی, یہ کیوں چپ ہو گئی. وہ بھی لکھ کر دے دیجیے, میں چپ اس لیے ہوئی ہوں کہ میں نے آج بارہ دن کپڑے مدینہ لگانے کی نیت کی ہے. یہ بھی لکھ لیجیے, لکھ کر بات کرنے کی اسلامی نے نیت کر لیں. مدینہ مدینہ ہو جائے گا, مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا. گھر میں بھی ایسا ماحول ہو جائے کہ ضرورت کی بات ہو ورنہ چپ رہے. گھر کے بڑے بھی قیمتیں کیا ہے یہ سیکھ جائیں, بچوں کو بھی چپ کرائیں, خود بھی خاموش رہیں. ایسا بات چیت کا مدنی انداز گھر میں آ جائے گا, مدنی ماحول بن جائے گا, تو قیمتوں سے جان چھوٹ جائے گی انشاءاللہ. نمبر 11, کسی سے بات چیت کی جائے تو اس کا صحیح مقصد بھی ہونا چاہیے, اور ہمیشہ مخاطب کے ظرف اور اس کی نفسیات کے مطابق بات کی جائے. نمبر 12, بس زبانی اور بے حیائی کی باتوں سے ہر وقت پرہیز کیجیے, گالی گلوچ سے اجتناب کرتے رہیے. یاد رکھیے کسی مسلمان کو بلا اجازت شرعی گالی دینا حرام قطعی ہے, اور بے حیائی کی بات کرنے والے کو جنت حرام ہے. حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا, اس شخص پر جنت حرام ہے جو فحش گوئی یعنی بے حیائی کی بات سے کام لیتا ہے. طرح طرح کی ہزاروں سنتیں سیکھنے کے لیے مقتد المدینہ کی متوع دو کتب, بار شریعت حصہ 16 صفحہ نمبر 312, نیز 120 صفحات کی کتاب سنت اور آداب حدیت حاصل کیجیے اور پڑھیے. سنتوں کی تربیت کا ایک بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے میں, اور اب اسلامی بہنوں کے مدنی قافلے الحمدللہ جو ملک کی سطح پر اسلامی بہنوں کی مجلس سے ان کے بنائے ہوئے جدول اور دی کے تاریخوں کے مطابق سفر کر رہے ہیں. اپنے طور پر سفر کوئی بھی نہ کرے، یہ میں عرض کرتا کروں. اور اب انشاءاللہ شاء اللہ ان قریب پردے کے بارے میں سوال جواب کتاب بھی جو نئے سرے سے آنے والی ہے وہ بھی چھپ جائے گی انشاءاللہ. اس کا کام تو تھوڑا بہت باقی تھا، اور اس میں اور بھی کئی مدنی بہار ہیں. آج جیسے میں نے ایک مدنی بہار استقامت کی بیان کی، یہ بھی انشاءاللہ شاء اللہ پردے کے بارے میں سوال جواب میں بھی آئے گی مجھے امید ہے. اور یہ جو غیبت کے بارے میں جو کتاب آئے گی اس میں بھی یہ مدنی بہار ہوگی. تو انشاءاللہ غیبت کے بارے، کیونکہ آج یہ بیان ملک بیرون ملک میں بے شمار مقامات پر سنا جا رہا ہے، تو ہر اسلامی بہن کو یہ میں بتاتا چلوں کہ غیبت کے بارے میں عن قریب امیر اہل سنت کی کتاب، زبردست کتاب آنے والی ہے، اور غالباً 200 سے زائد صفحات کی یہ کتاب ہوگی. کیا ہوگا اس کے اندر، انشاءاللہ کتاب لیں گے، اسے پڑھیں گے، دوسروں کو پڑھائیں گے، اور اس اعلان جنگ کو دہرائیں گے کہ نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی جی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اور ملک اور بیرون ملک، اسلامی بہنوں، اسلامی بہنیں جو پردے کے ساتھ اس بیان کو سن رہی ہیں، کہ ہم نے غیبت کے حوالے سے اتنی پر مغز باتیں سننے کی سعادت حاصل کی، اسی طرح دیگر گناہوں کے حوالے سے بھی ہمیں یہ ذہن دیا گیا کہ ہم گناہوں سے بچنے والے بن جائیں. الحمدللہ ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ نگران شورا نے آج ہمیں وقت عطا فرمایا اسلامی بہنوں کے اجتماع کے لیے، اور اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم نگران شورا کی بارگاہ میں یہ عرض بھی کرتے ہیں کہ آپ ہمیں توبہ بھی کرا دیجئے، اور چونکہ آپ کو سیدی امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کی طرف سے وکالت بھی حاصل ہے، تو یہ بھی مدنی التجا ہے کہ آپ ہمیں بیعت بھی کروا دیجئے. اور چونکہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کے لیے سب سے قیمتی چیز اس کا ایمان ہے، ایمان کے تحفظ کے لیے ایک یہ ذریعہ بھی بتایا گیا کہ کسی پیر کامل کا مرید ہو جانا چاہیے. الحمدللہ نگران شورا اس وقت ہمارے درمیان موجود ہیں، نگران شورا کی بارگاہ میں مدنی التجا ہے کہ ہمیں قادری رضوی عطاری سلسلے میں بیعت کروا دیجئے. اور میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں جو اس وقت یہاں موجود ہیں، اور مدنی چینل کے ذریعے جو اسلامی بھائی اس سنت بھرے اجتماع میں شریک ہیں، اور جو اسلامی بہنیں پردے کے ساتھ پردے کی حالت میں ملک اور بیرون ملک اس بیان کو سن رہی ہیں، آئیے ہم سب نگران شورا کے ذریعے امیر اہل سنت کے مرید ہو جاتے ہیں. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، اور ارادہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چگلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے رہوں گا. اے اللہ،

اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم صلى الله على محمد. جو یہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. آپ بھی پڑھ لیجئے صلی اللہ علی محمد جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس درود پاک کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں. آپ بھی پڑھ لیجیے جزا اللہ عنا محمدا ما ہوا اہلہ. اللہم صل علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ. حضرت احمد صافی علیہ اللہ الہادی بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں اس درود پاک کو ایک بار پڑھنے سے 600,000 درود پاک پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے. آپ بھی پڑھ لیجئے اللہم صل علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ. اللہم صل علی محمد کما تحب و ترضا لہ. ایک دن ایک شخص آیا تو حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان بٹھا لیا. اس سے صحابہ کرام علیہم رضوان کو تعجب ہوا کہ یہ کون ذی مرتبہ شخص ہے. جب وہ چلا گیا تو سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے. آپ بھی پڑھ لیجئے اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضا لہ. جزاکم اللہ خیرا. اب انشاء اللہ الرحمن ذکر ہوگا, اس کے بعد دعا ہوگی اور پھر صلاۃ السلام ہوگا. صلوا علی الحبیب. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں اور مدنی چینل کے ناظرین, انتہائی غور سے یہ اعلان سماعت فرما لیں. انشاءاللہ عز و جل آنے والی اتوار 7 جون, آئندہ اتوار 7 جون, آئندہ اتوار 7 جون دوپہر 3 بجے یہیں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ایک اجتماع منعقد کیا گیا ہے. یہ اجتماع تاجران کا ہوگا, وہ اسلامی بھائی جو کاروبار کرتے ہیں. آج کل ایک بہت بڑا مسئلہ کاروباری حلقے میں پائی جاتا ہے, وہ ہے معاشی بحران. کاروباری طبقہ بہت زیادہ پریشان ہے. دعوت اسلامی کا مدنی ماحول جو الحمدللہ ہماری زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی کرتا ہے, الحمدللہ ہماری مجلس نے ہم پر شفقت فرمائی اور اجتماع کے لیے ہمیں وقت عطا فرما دیا ہے. انشاءاللہ آنے والے اتوار کو دوپہر 3 بجے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں تاجران کا اجتماع ہوگا, جس میں انشاءاللہ معاشی بحران اور اس کا حل یہ انشاءاللہ بیان کیا جائے گا. تو انتہائی اہم بیان ہے. تو باب المدینہ کے وہ اسلام بھائی جو مدنی چینل پر اس وقت اس اجتماع کو ملاحظہ کر رہے ہیں, اسلامی بہنیں جو پردے میں سن رہی ہیں وہ تو اپنا ذہن بنا لیں کہ انشاءاللہ اپنے گھروں سے اسلامی بہنیں اپنے بچوں کے ابو کو، والد صاحب کو، بھائیوں کو، جو کاروباری حوالے سے بازار جاتے ہیں، ان کو ضرور اس اجتماع میں بھیجیں گی تاکہ وہ اس درپیش مسائل کے معاملات کے اسباب سنیں اور اس کا حل بھی سنیں. انشاءاللہ عالمی مدنی مرکز میں 7 جون بروز اتوار دوپہر 3 بجے یہ اجتماع ہوگا. اس اجتماع کے لیے اس کی بھرپور دعوت کو عام کریں. آپ جس کاروبار سے تعلق رکھتے ہیں جن جن سے آپ کا تعلق ہے آپ ان تک یہ دعوت پہنچائیں اور اس اجتماع میں ان کو لے کر آئیں تاکہ وہ بھی اس اجتماع میں سنت و بھرا بیان سنیں اور انشاءاللہ اس کے جو مدنی حل بتایا جائے گا اس پر ہم جب عمل کریں گے تو انشاءاللہ عزوجل اس بحران سے بھی مسلمان بخیر و عافیت نکل جائیں گے. تو تمام اسلام بھائی جو اس اجتماع میں شامل ہیں، جو مدنی چینل پر سن رہے ہیں، وہ اس دعوت کو عام کریں. اسلامی بہنیں بھی اپنے گھروں سے اپنے محارم کو ضرور اس اجتماع میں شرکت کرائیں اور پاکستان بھر میں جہاں جہاں اسلامی بہنیں اس وقت ٹیلی فون کے ذریعے پردے میں اجتماع میں شریک ہیں وہ بھی اس اجتماع کے حوالے سے اپنے محارم کو مدنی چینل کے ذریعے ان کو یہ اجتماع میں شرکت کروائیں تاکہ وہ بھی اس عالمگیر مسئلے میں جو پوری دنیا میں لوگوں کو یہ مسئلہ درپیش ہے اس کے معاملات کو سنیں، سمجھیں اور اس کو حل کرنے کے لیے جو مدنی حل بتائے جائیں اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں اس کی برکتیں حاصل ہوں گی. تو اس اجتماع کی تاریخ پھر سماعت فرما لیں، 7 جون بروز اتوار دوپہر 3 بجے معاشی بحران اور اس کا حل، اس عنوان پر انشاءاللہ یہاں اجتماع ہوگا اور نگران شورا اس میں سنت و بھرا بیان فرمائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امت خضرہ کا تصور باندھ کر مل کر 11 11 مرتبہ درود و سلام پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. ایک آواز ہو کر مل کر ذکر کریں، آواز آگے پیچھے نہ ہو، اس کا خاص خیال رکھیے. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله

اے ہم ذلیلوں کے سروں پر عزت کا تاج سجانے والے مالک، ایک مرتبہ پھر ہم تیری بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کے لیے حاضر ہیں۔ اے مالک، ہم اعتراف کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی سابقہ زندگی گناہوں میں بسر کی ہے۔ اے مولا، ہمارے نامہ اعمال کا جملہ جملہ نہیں بلکہ سطر سطر ہر ہر لفظ گناہوں سے بھرپور ہے۔ اے مالک کریم، تیری رحمت پر امید بندھی ہے۔ اے اللہ، اس امید کے ساتھ تیری بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا لیے ہیں کہ تو توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ اے اللہ، آج ہم سب جمع ہو کر تیری بارگاہ میں اپنے گناہوں کی مغفرت کا سوال کرتے ہیں۔ اے مالک کریم، ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ، ہماری اتنی مغفرت فرما دے۔ اے مولا، ہم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا۔ یا ارحم الراحمین، گناہوں کا وہ سلسلہ ہے جو چھوٹے نہیں چھوٹتا، وہ سیلاب ہے جو نہیں تھمتا۔ اے ہماری کے قریب، ہم نیک بننا چاہتے ہیں مگر شیطان اور نفس یہ ہمیں نیکی کی طرف مائل نہیں ہونے دیتے۔ اے اللہ، ہمیں نفس امارہ کی سرکشی سے بچا لے۔ اے مولا، ہمیں شیطان پر غلبہ عطا فرما دے۔ اے مولا، ہمیں شیطان کے مکر و فریب سے بچا لے۔ مالک، ہمیں گناہوں سے، گناہوں کی ذلت و رسوائی سے بچا لے۔ اس دنیا میں بھی گناہوں کی ذلت و رسوائی سے بچا، آخرت میں بھی گناہوں کی ذلت و رسوائی سے بچا۔ اے مالک کریم، آئندہ زندگی جو باقی ہے، خوب خوب تیری عبادت کرنے کا ذوق نصیب کر دے۔ اپنی عبادت میں اسے گزار لیں، ایسا کرم فرما دے۔ اے اللہ، جو گزشتہ زندگی گزری، اے مولا، اس میں ہونے والے تمام گناہوں کو معاف کر دے۔ آئندہ زندگی میں بھی ہونے والے گناہوں کی مغفرت کا تجھ سے سوال کرتے ہیں۔ مولا، ہماری بخشش اور مغفرت فرما دے۔ بلا حساب و کتاب ہم سے راضی ہو جا۔ بلا حساب و کتاب ہم سے راضی ہو جا۔ اے مولا، بلا حساب و کتاب ہماری بخشش اور مغفرت فرما۔ اے اللہ، ہمیں عبادت کا ذوق اور شوق نصیب فرما، سجدوں کی لذتیں عطا فرما۔ اے اللہ، نوافل کی کثرت کرنے والا بنا۔ یا ارحم الراحمین، جو قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت کرتے ہیں، انہی قاری قرآن کا واسطہ، ہمیں بھی کثرت سے تلاوت قرآن کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ، جو کثرت سے درود و سلام پڑھتے ہیں، انہی درود خان اسلامی بھائیوں کا واسطہ، انہی درود خانوں کا واسطہ، اے مولا، ہمیں بھی کثرت سے درود پاک پڑھنے والا بنا دے۔ اے اللہ، جو علم دین کے حصول کے لیے کوششیں کرتے ہیں، انہی عاشقان رسول کا صدقہ، ہمیں بھی علم دین حاصل کرنے کا ذوق اور شوق نصیب فرما۔ ہمارے حافظوں میں وسعتیں عطا فرما، ہمیں انشراح صدر عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کے زنگ و میل کو دور فرما دے۔ مولا، ہمارے دلوں سے دنیا کی بے جا محبت دور فرما دے۔ اپنی اور اپنے محبوب کی محبت نصیب فرما۔ محبت میں اپنی گما یا الہی، محبت میں اپنی گما یا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتا یا الہی، رہوں مست و بے خود میں تیری بلا میں، بلا جام ایسا پلا یا الہی، میں بیکار باتوں سے بچ کر ہمیشہ کروں تیری حمد و ثنا یا الہی، تو اپنی ولایت کی خیرات دے دے۔ مالک، تو اپنی ولایت کی خیرات دے دے۔ پتا یا الہی، میرے پیر کا واسطہ یا الہی۔ اے اللہ، ہمیں پنج وقت نمازیں پڑھنے والا بنا، سنت میں مطابق زندگی گزارنے والا بنا، صابر و شاکر بندہ بنا، عابد و زاہد بندہ بنا، قناعت کی دولت عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنے والا بنا، ہمیں جھوٹ سے بچا لے، خصوصاً ہمیں غیبت سے بچا لے، اے مولا ہمیں غیبت سے بچا لے، ہمیں اپنی زبان کا کفل مدینہ عطا فرما دے، اے اللہ ہمیں اپنے اعضا کا کفل مدینہ عطا فرما، ہمارے تمام اعضا کو گناہوں سے بچنے والا بنا دے، اے اللہ تیری مدد شامل حال ہوگی تو ہم پر یہ کرم ہو جائے گا، اے اللہ اپنی مدد عطا فرما، اے اللہ ہمارے تمام اعضا کو ہر قسم کے گناہوں سے بچا لے، اے اللہ ہمیں نیک اور پرہیزگار بنا، اے اللہ سنتوں کا آئینہ دار بنا، محبوب کا عاشق زار بنا، یا ارحم الراحمین ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، اے اللہ جتنے ہاتھ اٹھے ہیں اے مولا ان میں جو جو بیمار ہیں سب کو شفا دے دے، تیرے خزانے میں کہاں کمی ہے مولا، سب کو شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما دے، اے مالک و مولا جن کے بیمار ہیں انہیں بھی شفا عطا فرما، اے اللہ جو بیمار کے نمائندہ بن کر آئے ہیں ان کے بیماروں کو بھی شفا دے دے، اے اللہ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، بے روزگاروں کو آسان اور حلال روزی نصیب فرما، اے مالک جو برسر روزگار ہیں ان کے رزق حلال میں برکتیں عطا فرما، یا ارحم الراحمین تنگ دستی سے بچا لے، فراخ دستی نصیب فرما، اپنی راہ میں لٹانے والا مال عطا فرما، یا اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں عافیت کے ساتھ بے عیب عاشق رسول اولاد نصیب فرما، یا ارحم الراحمین جو ہماری جو بہنیں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہیں سنتوں بھرے رشتے عطا فرما، جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہیں اللہ جلد سے جلد انہیں چھٹکارا عطا فرما، جو جادو ٹونا آسیب کے اثرات میں مبتلا ہے شفا عطا فرما، اے اللہ ہم سب کو بد نظروں کی میلی نظر سے بچا، حاسدوں کی حسد سے بچا، ظالموں کے ظلم سے بچا، شریروں کے شرور اور فتنوں سے بچا، ہر طرح کے فتنہ اور فساد سے ہماری حفاظت فرما، یا ارحم الراحمین اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی پکی محبت اور غلامی نصیب فرما، اے اللہ ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول پر اور امیر اہل سنت کی غلامی پر عافیت کے ساتھ استقامت نصیب فرما، اے اللہ ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی دھن عطا فرما، مدنی انعامات پر عمل کرنے والا بنا، مدنی قافلوں میں سفر کرنے والا بنا، یا ارحم الراحمین اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا واسطہ ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت کو دراز عمر بالخیر عطا فرما، ان کے اہل خانہ کی حفاظت فرما، جملہ علماء اور مشائخ اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرما، اے اللہ عالم اسلام کی خیر فرما، مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو ایمان اور نسبتوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما، سنتوں بھرا نظام عطا فرما، ہمارے شہر کراچی کو امن اور سکون کا گہوارہ بنا، اے اللہ اندرونی بیرونی سازشوں سے ہمارے شہر ہمارے ملک اور عالم اسلام کی حفاظت فرما، اسلام کا بول بالا فرما، دشمنان اسلام کا منہ کالا فرما، یا ارحم الراحمین ہمیں بار بار حج اور عمرہ کی سعادتیں نصیب فرما، بار بار میٹھا میٹھا میٹھا میٹھا مدینہ دکھا، زیر گنبد خضرا جلوہ محبوب میں ایمان عقیدت کے ساتھ شہادت نصیب فرما، جنت البقیع مکن عطا فرما، جنت الفردوس میں اپنے مدنی حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا میٹھے مرشد کے ساتھ پڑوس نصیب فرما، جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو، آمین یا رب العالمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلى الله على النبي الأمي وآله وأصحابه صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مصطفیٰ جان رحمت تیلا کون سلام شمع بزم ہے ہدایت تیلا کون سلام شمع بزم ہے ہدایت تیلا کون سلام جس کو ہمی گھڑی چمکا باقا جان جس کو ہمی گھڑی چمکا باقا جان اس دل افرو دیتا تیلا بز میں ہدایت تیلا کون سلام آتیو تھام لو دامن مصطفیٰ آتیو تھام لو دامن مصطفیٰ اور پڑھو رب کی رحمت تیلا کون سلام مصطفیٰ جان رحملا نام شمع بز میں ہدایت تیلا کون سلام غوثِ عالم تیلا کون سلام مصطفیٰ جان رحمت تیلا کون سلام شمع بز میں ہدایت کون سلام پاش محشر ان کی آمد ہو اور بھیجے ساد ان کی شوقت تیلا کون سلام وہ مجھ سے خدمت خود سی کہہ گے ہاں مجھ سے خدمت ہار مصطفیٰ جان رحمت تیلا کون سلام شمع بز میں ہدایت کون سلام کہتے تجھ میں ہدایت لا السلام السلام علیک یا حبیب اللہ، السلام السلام علیک یا حبیب اللہ، وعلى آلک یا نور اللہ. توجہ فرمائیے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اور پاکستان ملک اور بیرون ملک اسلامی بہنیں جو پردے کی حالت میں اس اجتماع میں شریک ہیں، باطنی بات ایسے گناہ ہیں دل کے کہ جس سے بچنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے، اسی طرح بعض ایسے ظاہری گناہ ہیں کہ جن سے بچنا بھی مسلمان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. تو انہی گناہوں میں سے ایک گناہ غیبت بھی ہے، جس سے متعلق آج ہم نے انتہائی پرمغز بیان سننے کی سعادت، جو اجتماعات میں بھی سننے سے تعلق رکھتا ہے اور گھروں میں بھی سننے سے تعلق رکھتا ہے، کیونکہ اس میں کئی ایسی مثالیں تھیں، کئی ایسی باتیں تھیں کہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں یہ پایا جاتا ہے. یہ غیبت کا ایک ایسا گناہ ہے کہ جو ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے، اور اس کی وہ مثالیں دے کر آج ہم نے سنی کہ جو مثالیں ہمارے سامنے بھی آتی ہیں لیکن ہم اس کا تعین نہیں کر سکتے کہ یہ غیبت ہو رہی ہے. تو ان مثالوں کے ساتھ سمجھنا اور پھر اس کو اس سے بچنا یہ قدرے آسان ہو جاتا ہے. تو الحمدللہ آج اس کے نگران شدہ کا یہ سنت بھرا بیان جس میں آپ نے غیبت سے بچنے سے متعلق مثالیں بھی دی اور قرآن اور احادیث سے اپنے اس بیان کو مزین بھی کیا، یہ بیان انشاء اللہ الرحمن کل رات مدنی چینل پر 10 بجے کل رات 10 بجے مدنی چینل پر دوبارہ نشر کیا جائے گا. کل رات 10 بجے مدنی چینل پر دوبارہ یہ نشر کیا جائے گا، یعنی 1 جون بروز 30 رات 10 بجے مدنی چینل پر یہ بیان دوبارہ دیکھا اور سنا جا سکتا ہے. تو اس کو دوبارہ بھی سننے کی سعادت حاصل کریں، اور جو اس کو نہیں سن سکیں ان کے لیے بھی یہ بہترین موقع ہے، جو ابھی جنہوں نے مدنی چینل کو آن کیا ہے تو وہ بھی اس اعلان کو سن لیں، اور یاد رکھ لیں کہ کل انشاءاللہ 10 بجے رات 10 بجے انشاءاللہ یہ آج کا سنت و بھرا بیان جو اسلامی بہنوں کے خصوصاً اسلامی بہنوں کے سنت و بھرے ہفتہ وار اجتماع میں کیا گیا نگران شدہ کا یہ بیان کل رات 10 بجے مدنی چینل پر دوبارہ. نشر کیا جائے گا. وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي